निरुक्त स्वाध्याय पीछे जी कल वो जो स्तोत्र और शस्त्र वाला था जी स्तोत्रियम और अग्नि मारुते शस्त्रे 509 जी तो इसमें एक तो आहुति से पहले जो देवता का की स्तुति की जाती है जी वो जब सामवेद के मंत्रों से सामगान के साथ की जाती है उसको तो स्तोम बोलते हैं और वही स्तुति उसी देवता की स्तुति आहुति से पहले ही जब ऋग्वेद के मंत्रों से की जाती है तो उसे शस्त्र बोलते हैं। तो उद्गात्री गण जो सामवेद वाले होते हैं वो तो स्तोत्र स्तोम पाठ करते स्तोत्र स्तोत्र स्तोम एक अलग चीज हो जाती है। स्तोत्रों को ही अलग अलग क्रम से जब बोला जाता है विशेष क्रम से आगे पीछे आवृत्ति करके उसको स्तोम बोलते हैं। लेकिन स्तोत्र यहाँ जो स्तोत्र शब्द है एक तो सामगान जो किया जाता है स्तुति के लिए वो तो स्तोम हो गया स्तोत्र हो गया और ऋग्वेद से जो स्तुति की जाती है उसको शस्त्र बोलते हैं। इनमें विशेषता यह है कि जितने मंत्र स्तोत्र के होते हैं उतने ही शस्त्र के होते हैं, समान होते हैं और उसी का अनुकरण करते हैं। उसमें देवता भी समान ही रहता है, समान देवता होता है और काल भी वही रहता है। अब जो ये प्रसंग था हमारा 509 पर जिसमें इन्होंने कहा एशाम लोकानाम रोहेण सवनानाम रोह आमनातः, तो सवनों का जो आरोह है वो लोक के आरोह से बताया गया था, उससे उपमा की तुलना की गई थी। तो रोहा प्रत्यवरोहश चिकीर्षित, रोह हो गया अब प्रत्यवरोह उल्टा आना है, तो उल्टे आने में भी लोक और सवनों का उसी तरह से होगा। तो सवनों में भी उल्टे आना है तो वो भी लोक के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे तृतीय सवन फिर द्वितीय सवन फिर प्रथम सवन ऐसे। तो तम अनुकृतिम उसी अनुकृति को, अनुकृति मतलब हो गया जैसे लोक है वैसे ही सवन है, इस अनुकृति को होता अग्नि मारुते शस्त्रे वैश्वानरियेण सूक्तेन प्रतिपद्यते। तो तृतीय सवन में अग्नि मारुत शस्त्र का पाठ किया जाता है, मानी आहुति से पहले, आहुति से पहले होता है देवता की स्तुति होती है। तो जब ये प्रतिलोम रूप से जब शस्त्र पाठ किया जाता है वहां प्रतिलोम नहीं लिखा हुआ है, प्रतिलोम तो यहां लिखा हुआ है, लेकिन तृतीय सवन में जो शस्त्र पाठ किया जाता है वो अग्नि मारुति शस्त्र होता है। तो ये जो इन्होंने कहा तत्र अनुकृतिम होता अग्नि मारुते शस्त्रे, तो शस्त्र तो अग्नि मारुत है, अग्नि और मारुत देवता वाला है, अग्नि मारुत शस्त्र है। अब उसमें अलग अलग सूक्त होते हैं तो वहां पर वो वैश्वानरीय सूक्ते न प्रतिपद्यते, वो उस सूक्त को लेता है शस्त्र का पाठ, जो अग्नि मारुत शस्त्र का पाठ करना है उसको, उसके लिए वैश्वानर सूक्त को लेता है वो प्रत्यावरोहण में जी। वैश्वानर को लिया उसने, तो सोपि न स्तोत्रियम आद्रियता आग्नेयो ही सभवती। तो सोपि मतलब स होता, स्तोत्रियम न आद्रियता यानी स्तोत्र में जिस देवता को लेकर के पाठ किया गया था उसका आदर नहीं करता है, वैसे स्तोत्र और शस्त्र का देवता समान होता है बोलने में भी, और मंत्रों की संख्या सूक्त वो एक जैसे रहते हैं मंत्रों की संख्या आदि, लेकिन यहाँ जो प्रत्यावरोहण में वहां उसका ये आदर नहीं करता है, मंत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं मंत्र, अलग अलग स्वरूप स्तोत्र शस्त्र में जी, मंत्र अलग अलग होते, देवता एक ही रहता है, संख्या एक ही रहती है। तो अब जब ये प्रत्यावरोहण में उसका आदर नहीं करता यानी उसके अनुरूप नहीं चलता है, ये बदल लेता है, वो बदलाव क्यों आया, क्योंकि बोले आग्नेयो हि सभवती, जो स्तोत्र में मंत्रों को पाठ किया गया था वो तो अग्नि देवता वाले थे, अब जब शस्त्र करने लगे तो अग्नि देवता को नहीं लिया उसने, अग्नि देवता वाले को वैश्वानर देवता वाले, वैश्वानर देवता वाले को लिया। तो इस आधार पर ये कहने कि वैश्वानर देवता वाला क्यों लिया, क्योंकि प्रत्यावरोहण करना है तो सबसे पहले द्विलोक स्थानीय देवता को लेकर के शस्त्र पाठ करना पड़ेगा, तो चूंकि इसने बदला है आग्नेय होते हुए अनुकरण में होते हुए भी इसका ले लिया है वैश्वानर का, इससे पता लगता है कि ये वैश्वानर द्विस्थानी देवता है और वो आदित्य ही है, ये पक्ष की पुष्टि हुई। अब इसी में आगे कहते हैं तथा आगच्छति मध्यस्था देव मध्यस्थाना देवता, कोई शस्त्र में जब बीच में आएगा तो मध्यस्थान आ ही जाएंगे, वहां तो भिन्न बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो स्तोत्र में है वही इसमें भी हो जाता है। रुद्रम च मरुतश्च, और आगे ततो अग्निम इह स्थानम, यह आता है उसके बाद जो तृतीय सवन में के लिए शस्त्र का पाठ होगा वो अग्नि स्थान हो ही जाएगा। अत्र वही स्तोत्रियम शंसति, जिसकी अवहेलना की थी पहले, जिसका आदर नहीं किया था, उसको यहां पर बोलता है, वो तीसरे पर तीसरी बार में बोलता है, तो वो पृथ्वी स्थानीय होने पे होता है, वो आग्नेय होता है, और इसके लिए वो यज्ञा यज्ञी सूक्त है, वो यज्ञा यज्ञा यो अग्नेय इन्होंने भी दिया है, वो अग्नेय अग्नि देवता है, वो ही पाठ किया जाता है वहां पर। तो ये इसकी संगति तो ये ऐसी हो गई। अब नीचे जो है ये वैश्वानर द्वादश कपाल है ही, इसका द्वादश कपाल होता है, अग्नेय का अष्टा कपाल होता है, और एता द्वादश विधम कर्म ये भी 12 होते हैं, यानी 12 महीने वो भी जम गया, ब्राह्मण वचन भी हो ही गया है, पहले ही हो गया था। अथापि निवित सौर्य वैश्वानरी भवती, निवित है तो कल आपने लिखवाया भी था, तो शस्त्र पाठ में निवित एक भाग आता है, शस्त्र के कई प्रारंभ अंत और वो कई चीजें हैं उसमें, तो उसमें एक निवित भाग भी होता है, और उस वो निवित तो होता है, युधिष्ठिर जी ने इसमें लिखा है गद्य का, पद्य नहीं होता है वो गद्य भाग होता है, और वो जो निवित लिया जाता है उसका कौन सा देवता है ये देखने की बात होती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने निवित लिया वो सौर्य वैश्वानरी लिया, और इसकी पुष्टि के लिए ये मंत्र दे दिया। तो ये जो है ये वही हो सकता है जो द्विलोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है, वो आदित्य ही हो सकता है, पृथ्वी वाली अग्नि दोनों को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो वहां जो इन्होंने सौर्य वैश्वानरी देवता वाला निवित ली है, इससे भी पता लगता है कि ये वैश्वानरी यानी ये वैश्वानर आदित्य के लिए कहा जा रहा है। तो निवित शस्त्र के अंतर्गत आता है, जी, जी। शस्त्र का एक भाग है, पर इन्होंने स्तोत्र लिखा है, इन्होंने गलत लिखा है, ये ठीक कर लेना चाहिए। चंद्रमणि जी ने जो लिखा है 4 नंबर, हाँ जी, 511 पेज, इसमें जो लिखा है निवित स्तोत्र, ये निवित शस्त्र होना चाहिए। पांच सौ ग्यारह पर 4 नंबर संख्या में यहाँ, और एक जगह और भी इन्होंने लिखा है, वो भी गलत लिखा है, वहां भी इन्होंने स्तोत्र ही लिख दिया है एक जगह, और मैं एक जगह तो मैंने काट के ठीक किया था, ये शस्त्र है, मतलब ऋग्वेद के मंत्रों से जो पाठ किया जाता है उसको शस्त्र कहेंगे, सामवेद के मंत्रों से जो किया जाएगा उसको स्तोत्र कहेंगे ना, जी। तो ये हो गया जी चौथा वाला, उस स्तोत्र में आता है, इससे आगे जो लिखा है ना दूसरी पंक्ति में 4 नंबर में, उस शस्त्र में आता है होना चाहिए, हाँ, किंतु निवित शस्त्र वैश्वानर को सूर्य प्रकट करने वाला है, नहीं ये 4 नंबर 511 पर है, स्तोत्र में आता है, उस शस्त्र में आता है, शस्त्र में आता है, आयोध्याम भात्या पृथ्वी, क्योंकि इसमें शस्त्र के अंतर्गत निवित शब्द लिखा है, जो वैश्वानर द्विलोक पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है, सूर्य इन दोनों लोगों को आभासित करता है, निवित के ज्ञान के लिए सूर्यवाहिता देवता यन निविदः इत्यादि अतिरेक का प्रकरण देखना चाहिए। निवित अध्याय सायणाचार्य ऋग्वेद भाष्य के अष्टम अष्टक से आरंभ में दिया है, इस अध्याय में सारे 11 स्तोत्र, यहाँ फिर स्तोत्र लिख दिया, पता नहीं इन्होंने क्यों स्तोत्र बार बार लिखा है, ये विचारणीय है वैसे। फिर उनमें से अग्निर्वैश्वानर सोमस्य मत्सत इत्यादि 8वें स्तोत्र का उपयुक्त वचन है, फिर स्तोत्र लिखा है, जी इन्होंने तो लिखा है, लेकिन ये शस्त्र के अंतर्गत ये निवित शब्द मेरे को तो मिला, इसमें श्रोतियज्ञों का संक्षिप्त परिचय जो है, इसमें शस्त्र पाठ के अंतर्गत इसमें इन तत्वों का समावेश रहता है, जप है, आहव प्रतिगर तुष्णीन शंस, फिर निवित आता है चौथा, इसको पुरोरुक नाम से भी कहा गया, तो निवित के आगे लिखते हैं इन विशिष्ट गद्य वाक्यों का प्रयोग मंद स्वर से किया जाता है, इनका संग्रह तथा विधान ऐतरेय आदि ब्राह्मण तथा अश्वलायन आदि श्रोत सूत्रों में किया गया, ऐतरेय का तो इन्होंने भी लिखा है, वही उदाहरण है इनका भी, हाँ, फिर ऋग्वेद का शंसनीय सूक्त, फिर उक्तवाची उक्तशाह और याज्ञ, ये सात अंश, ये सात चीजें शस्त्र के अंतर्गत है। तो शस्त्र में जो बीच में ये पंक्तियां मिलाई जाती है वो निवित है, वो तो ठीक है, पर ये गद्य भाग को कह रहे हैं और मंद स्वर से बोला जाता है वो, अन्य की अपेक्षा इसमें भेद रखते हैं बोलते समय। ये कौन सी पुस्तक है? श्रोति यज्ञों का संक्षिप्त परिचय, इसमें पृष्ठ संख्या 128 निवित शब्द जो लिखा है। नहीं, वो ठीक है, स्तोत्र शास्त्र तो ये एकदम स्पष्ट है, वो सामवेद और ऋग्वेद का, इन्हों कई जगह आया ये तो। और ये प्रकरण जो चल रहा है ये अग्निष्टोम का चल रहा है, इन्होंने चंद्रमणि जी ने भी लिखा है जी, पृष्ठ 128 128 पर जी। तो इसमें अग्निष्टोम के जो स्तोत्र और शास्त्र हैं वो सारे इसमें बताए गए हैं। तो इसमें तृतीय सवन में अंत में यज्ञ यज्ञिय साम ये एक विंश स्तोम गाया जाता है तृतीय सवन में, जो यहाँ इन्होंने जो आग्नेय कहा ना जिसको छोड़ देता है वो यज्ञ यज्ञिय है, और इन्होंने भी यज्ञ यज्ञ यो अग्नेय ये उदाहरण भी दिया है इसका स्कंद स्वामी जी ने। और अब जो शस्त्र पढ़ा जाता है उसमें तृतीय सवन में, तृतीय सवन के दोनों यानी वैश्वदेव तथा अग्नि मारुत शस्त्रों का शंशन करता है, अग्नि मारुत का करता है और वैश्वदेव का, दो होते हैं जिसमें से अग्नि मारुत का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो उस अग्नि मारुत शस्त्र में वो वैश्वदेव वैश्वानर सूक्त को लेता है, अग्नि सूक्त को नहीं लेता है जबकि लेना चाहिए था वो। स्तोत्र में तृतीय सवन में वही बोला जाता है, उसी का अनुकरण यहाँ होना चाहिए था लेकिन वो किया नहीं है उन्होंने, ये तर्क है इनका। एक विंश स्तोम ये तृतीय में जाएगा, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ, नहीं इस पहले उसमें उसको अभी थोड़ा रहने दो, बाद में देखते हैं उसको, लिखा है वैसे ये सारा इसमें, लेकिन अभी उसको, अब इसमें जी पांचवें वाले पे आता हूँ। ये पांचवें में कहा अथापि छांदोमिकम सूक्तम शौर्य वैश्वानरम भवति, ये द्वादशाह के प्रसंग में मिला है। छंदोम जो है द्वादशाह का मतलब 12 दिन सुत्या के होते हैं उसमें, तो उसमें 8, 9 और 10 ये जो तीन दिन होते हैं उनको छंदोम नाम से कहा जाता है, और उसमें भी यही सूक्त पढ़े जाते हैं। इसका बताता हूं, ये पृष्ठ 212 पे है, इसी के 212 पर, इसमें श्रोतियज्ञों का संक्षिप्त परिचय में द्वादशाह में अहीन और सत्र होते हैं, तो द्वादशाह जो है उसके उसका इन्होंने विस्तार से किया था। उसमें पृष्ठ 212 में पे शीर्षक में दिया हुआ है द्वादशाह, द्वादशाह में इसमें तीन भाग हैं, तो पहला दिन, फिर दूसरे से सातवां दिन ये षडह, और फिर तीसरा भाग है 8वें से 10वें तक का, ये तीन दिन को छंदोम नाम से कहा जाता है, 8, 9, 10। और इन तीन दिनों के स्तोत्रों में क्रमशः चतुर्विंश, चतुश्चत्वारिंशत और अष्टचत्वारिंशत स्तोमों का प्रयोग होता है, जो कि क्रमशः गायत्री त्रिष्टुप और जागृति छंदों के अक्षरों की संख्या का क्रमशः 24, 44, 48 होती है। तो इन तीन प्रमुख छंदों से मित होने के कारण इन दिवसों को छंदोम कहा जाता है। तो इनमें जो सूक्त बोला जाता है, तो यहां पर जो लिखा है अथापि छांदोमिकम सूक्तम, छंदोम दिनों में सुत्या के जो सूक्त बोले जाते हैं उनको छांदोमिक सूक्त कहेंगे, और उसमें ये शौर्य वैश्वानर सूक्त को या तो इन मंत्रों को ऋचाओं को ले रहा है, और ये ऊपर वाले में होने चाहिए, यानी द्व्युलोक वाले होने चाहिए, अंत पीछे के वाले हैं इसमें 8, 9, 10। एक में ये तो केवल परिकल्पना कर रहा हूं, फिर 11वां दिन अलग है, फिर 12वां दिन अलग है, 12वां दिन तो समाप्ति है, 11वां दिन कुछ बोलते नहीं है, कोई गलती भी हो तो बोलते नहीं है। तो मुख्य जो ये 8 से 10 वाला है ये तीसरा है, तीसरा भाग है 8 से 10। एक पहले दिन एक, पहले वाले में एक, दूसरे में 2 से 7 और तीसरे में 8 से 10, ये द्विलोक वाला होना चाहिए तीसरा, ये छंदोग दिवस है। तो ये द्विलोक में यहाँ पर सौर्य वैश्वानर सूक्त को लेता है, इससे पता लगा कि ये आदित्य का है वैश्वानर शब्द। और चौथा जो ये जो छठी संख्या पर इन्होंने लिखा, अथापि हविष्यांतियम सूक्तम, हविष्पांतियम सूक्तम, जी ये शब्द मेरे को मिला नहीं इसमें तो, लेकिन ये भी तृतीय सवन से संबंधित कुछ चीज होनी चाहिए, द्विलोक से संबंधित होनी चाहिए, तृतीय सवन और द्विलोक से संबंधित, और उसमें ये सौर्य वैश्वानर सूक्त प्रयोग किया जाता है। इन सब से तृतीय स्थान में है ये वैसे, और इन सब से द्विलोक का ग्रहण हो रहा है, और द्विलोक में आदित्य ही ग्रहण किया जाएगा, ऐसा सिद्ध किया, ऐसा इन्होंने सिद्ध किया है। फिर उसका खंडन शुरू होगा। हविष्पांतीय का तो ये दिया है ना, 512 हविष्पांतीय सूक्त वैश्वानर को सूर्य सिद्ध कर रहा है। विश्वस्म अग्निम भुवनाय देवा वैश्वानरम के तुम अन्ना मकृण्वन आयस्तानुसो विभाति अपो उर्णोति तमो अर्जिसायन देवा विश्वस्मयी भुवना ईश्वरी नियमों ने सब भूतों के लाभ के लिए विश्वस्मयी भुवनाय वैश्वानरम अग्निम अन्नाम केतुम अकृण्वन। चंद्रमणि जी ने 512 पृष्ठ पर वैश्वानरम अग्निम अन्नाम केतुम अकृण्वन, वैश्वानर अग्नि को दिनों का प्रकाशक, अन्नाम दिनों का केतुम प्रकाशक अकृण्वन बनाया है। या विभाति उषसा आततान, जो चमकने वाली उषाओं को फैलाता है, विभाति उषसा, उषा शब्द स्त्रीलिंग है, विभाति स्त्रीलिंग विशेषण डाला है, चमकती उषाओं को फैलाता, अपर उर्णोति जल को आच्छादित करता है, अर्चिसा तमयत और ज्योति से अंधकार को हटाता है। ये सब विशेषताएं सूर्य पर घटती हैं। ये इन्होंने केवल मंत्र के आधार पर व्याख्या की है जी, जबकि ये क्या पूर्व याज्ञिका का कथन है सारा, ये कर्मकांड से जोड़ करके इसको देखना होगा और प्रत्यावरण से भी जोड़ के देखना होगा, द्वि स्थान को और तृतीय सवन को इनको जोड़ करके इनका संबंध है कहीं ना कहीं, वो इन्होंने भी नहीं बताया जी जी जी। और यहाँ स्कंद स्वामी जी से भी वो बात तो स्पष्ट नहीं होती, इसका बस उन्होंने भी अर्थ ऐसा ही कर दिया है जी। अथव असौ आदित्य इति पूर्व यज्ञी का, ये पूर्व यज्ञी का पूरा प्रकरण यज्ञीय कर्मकांड से जुड़ा हुआ है ना जी। मुझे पूछ के देखता हूँ, देखें परांजपे जी से अगर पता लग जाता है तो, लेकिन कोई ना कोई संबंध अवश्य है इसमें भी। मंत्र पे दुर्गाचार्य जी लिख रहे हैं वैश्वानरम केतुम कर्तारम नाम अकृण्वन इति नैव तावद आदित्यन्यस्य नाम कर्तित्वम उपपद्यते पार्थिवे मध्यमेव। वो तो आचार्य जी स्वीकार कर रहे हैं मंत्र का, तो आचार्य जी अलग बात कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि पूर्व याज्ञिक जो इसको हविष्पांतीय सूक्त को वैश्वानर अग्नि वैश्वानर सूर्य के रूप में कहां पर उसको किस सवन में या किस तरह से प्रयोग करते वो नहीं मिला। ये तो मान ही लिया कि इसका अर्थ के आधार पर सूर्य को वैश्वानर को सूर्य आदित्य सिद्ध किया है, क्यों जी? जी जी वो तो इसमें दिया ही रहे, और उससे तो पता लगता ही है कि ये विशेषता सूर्य में घटती है जो सूत्र मंत्र का अर्थ दिया जा रहा है। लेकिन जो वो यज्ञ विद्या से जोड़ करके इस हविष्पांतीय सूक्त का क्या रोल है वो नहीं पता चल रहा है, ऐसी बात थी, उसमें भी नहीं पता लग रहा होगा ना जी। ये जो आप दिखा रहे हो दुर्गाचार्य जी में भी पता नहीं लग बस रहा, बस इतना ही लिखे कि जो भी नहीं लगा, इतना सिकंद स्वामी जी ने भी लिखा, इतना तो ये लिख ही रहे हैं सब जगह। हाँ जी, तो आगे बढ़े। एक और जी, जो आदित्य का जो विद्युत वाला जो भाग था ना जी, जिसमें जी ये 512 पर जो था दूसरा अनुच्छेद था कथम नु अथ आदित्यात् उदीची प्रथमा समावृते, नहीं ये यत्र वैद्युतः शरणम अभिहंति। तो ये शरणम अभिहंति का तो और लोग भी सब जैसा आपने भी बताया ये काष्ठादि करते हैं, यानी विद्युत जहाँ शरण लेता है, तो इसकी बजाय ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आगे जो प्रसंग चल रहा है अभी ये नीचे नहीं आया है, यत्र वैद्युत शरणम अभिहंती यावद अनुपातो भवती, तो जब अनुपात होता है उसी स्थिति में ही ये शरण भी होनी चाहिए जल आदि में कहीं उसकी, न कि भूमि पर। ऐसा कथनु अयम एताभ्याम जायते, कैसे ये विश्वानर उत्तर ज्योति जो विद्युत तथा सूर्य ज्योति है उससे ये वैश्वानर अग्नि कैसे पैदा होता है, ये हमारा जो पार्थिव अग्नि कैसे पैदा होता है। बोले यत्र वैद्युता शरणम अभियंती यावद अनुपातो भवती मध्यम धर्मा एवतावत भवती, ये पहले इसका अनुवाद होगा फिर यत्र वैद्युता शरणम अभियंती इस वाक्य का अर्थ लगेगा। यावद अनुपातो भवती मध्यम धर्मा एवतावत भवती अथ यत्र वैद्युता शरणम अभिहंती, ऐसा कुछ नहीं लगेगा अर्थ। यावद अनुपातो भवती मध्यम धर्मा एव भवती, जब तक वो शरण ग्रहण नहीं करता है तब तक तो वो मध्यम धर्मा होता है, और जब वो शरण ग्रहण कर लेता है तो ये अग्नि बन जाता है जी। या तो उत्तर यहाँ पूर्ण विराम लगा लें हम कि जी यत्र वैद्युत शरणम अभिहंती, ये उसका उत्तर दे दिया, कथन अयम एताभ्याम जायते इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, इसको आगे से न जोड़े अगर सीधे सीधे, ये उत्तर दे दिया बस, तब तो भूमि कोमा तो लगा रखा है, कोमा तो लगा रखा है, पर वो अगले से भी जुड़ने लगता है ना जी, फिर यावद अनुपात तो भवती, जब तक वो गृहित नहीं होता है शरण ग्रहण नहीं करता है जी, मध्यम धर्मा ये भवती, तब तो विद्युत ही रहता है और उसकी क्वालिटी है उदकेन्दना शरीरोपशम न जी। ये अलग से लेना चाहिए, उससे पीछे वाले से न जुड़े तो लग जाएगा जी। और उपाधि माने वयम संपद्यते, जैसे ही ये गृहित होता है शरण ग्रहण करता है तब ये अग्नि बन जाता है, उदकोपशम न उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, उदकोपशम न शरीर दीप्ति, उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाती है, पहले तो था उदकेन्दना शरीरोपशम न, और उपाधि मान है अयम संपद्यते, अयम मानी ये पार्थिव अग्नि संपन्न हो जाता है जो कि उदकोप समना शरीर दीप्ति जी। अथ आदित्यात, ये ह्रस्व इकार दिया है, उदीची प्रथम समावृत्ते, उदीची प्रथम समावृत्ते, उदीचिम प्रथम समावृत्ते, अच्छा अच्छा सप्तमी, हाँ पर कई जगह पाठ उदीची में, उदीची प्रथम समावृत्ते आदित्य है, अच्छा दूसरी पुस्तकों में कैसा पाठ है, पर दूसरी पुस्तकों में भी ये उदीची उत्तर दिशि, स्कंद स्वामी का पाठ क्या है, उदीची अलग है, उदीची उदीची दे दे सप्तमी एक वचनम स्पष्ट लिखा है, खोला इन्होंने नहीं तो, उदीची थी सप्तमी एक वचन, आदित्याधिकरणे उत्तरस्याम दिशि समावृत्त मात्र एव आदित्ये उदगयन मुख मात्र एव इत्यभिप्राय साथे की उत्तर दिशा में, नहीं वो तो बता ही दिया जब खत्म होगी बात, उत्तरायण दिशा में उदीची का अर्थ प्रथम समावृत्ति पहली बार आने पर आदित्य के, ऐसा अर्थ निकलेगा। उत्तरायण के साथ इस बात का कोई संबंध नहीं है ना जी, तो दोनों में ही घटता है, तो उत्तरायण इसलिए कि तेज हो जाती है ना अग्नि, सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं तो वो जलाते, वैसे देखा जाए तो बराबर ही रहती हैं दोनों में, इसमें घटते हुए बढ़ती जाती है और दक्षिणायन में बढ़ा हुई स्थिति से घटती जाती है, इतना ही तो अंतर है। माने उनका आग्नेय प्रधानता नहीं होती उत्तरायण में, जैसे दक्षिणायन में उनमें वो तेज उतना तेज नहीं होता है कि वो चलाएं। जी वो आदान काल और विसर्ग काल आयुर्वेद में बोलते हैं उसको। जी तो उत्तरायण जो है वो आदान काल है, यानी सूर्य सोखता है यहाँ से, रसों को शोषित करता है। जी और दक्षिणायन को विसर्ग काल बोलते हैं, वो छोड़ता है। जी ऐसा लेकिन ये जो चीज बताई ना जी कंस पात्र और मणि का, ये तो पूरे वर्ष में कभी भी कर सकते हैं, उसका इन अयन से कोई संबंध नहीं है। उसको साफ करके क्यों दिया, कि उसके ऊपर यदि धूल कण है तो फिर वो कम काम करता है, चमक नहीं रहेगी ना जी, वो प्रकाश इधर उधर बिखर जाएगा। प्रति स्वरे प्रतिताप में इन्होंने ये दिया, एक कांसे वाली कोई चीज होनी चाहिए, कंस या मणि लेंस दिया इन्होंने अनुवाद में जी 513 पृष्ठ पर। जी कोई मनुष्य कंस या मणि लेंस को भली प्रकार साफ करके उसके सामने प्रतिताप में, प्रतिस्वर का अर्थ किया स्वरी उपतापे, प्रतिताप में भाई फोकस में उसे पकड़ रखता है, जहाँ की सुख गोबर उस कंस या मणि के बिना छुआए दूर रखा है। कांसे के बर्तन में भी आग लगती है क्या? उसमें नहीं लगती होगी, ऐसा लगता है कि वो जैसे दर्पण से होता है ना जी, कांसे को चमक से वो प्रतिवर्त कर रहा होता होगा पलट के, तो फिर कुछ विशेष होता होगा, लेकिन वो समझ में नहीं है। लेकिन मणि तो ठीक है, मणि वाला तो ठीक है, वो मान सकते हैं सीधा उसमें से निकल करके आ रहा है प्रकाश। और ये सातवां पाद शुरू हो रहा है, इसमें जो प्रारंभ में ही दिया है कि भूमिम परजन्या जिन्वंती दिवम जिन्वंती अग्नया, ये अग्नियां अर्थात अग्निहोत्र की अग्नियां द्विलोक को तृप्त करती हैं। आजकल के वैज्ञानिक इस बात को अच्छे से स्वीकार करने लग गए कि अग्निहोत्र से वर्षा होती है। अग्निहोत्र से तो सीधे सीधे नहीं, लेकिन हाँ उस प्रक्रिया से होती है, वो तो भाई काफी लोग सब तो क्या मानने लगे, सब तो विषय ही नहीं है उनके सामने, लेकिन पर वो करते हैं ना खोज आदि करते रहते हैं। अमेरिका में भी सुना है कि ये चल रहा है कि अग्नि जलाकर, अग्निहोत्र विश्वविद्यालय अग्नि जलाते हैं, फिर उसमें कुछ चीजें जलाते हैं, अग्नि जलाकर उसमें आहुति देते हैं, परीक्षण करते रहते हैं। उस दृष्टि से वो सकारात्मक है पक्ष में तो। प्राचीन भारतीय विज्ञान तो इसमें एक तरफा है ना कि ये यज्ञ से वर्षा होती है। डॉक्टर राम प्रकाश जी ने भी यज्ञ पे लिखी पुस्तक, एक उसमें वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है यज्ञ विमर्श। कृष्णम नियानम हरया सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत पतंती आताव वृत्तन सदना धृतस्य आदित घृतेन पृथ्वी विद्यते, अश्वामी सूक्त का मंत्र है ये। जी इस मंत्र को अब ये इस को वैश्वानर को ना, वैश्वानर का अर्थ जो असूर्य कर दिया था उसके विरोध में कुछ बातें चलेंगी, पर ये मंत्र की शर्त में दिया। वृष्टि कर्म जो है इस मंत्र में वृष्टि कर्म आदित्य का बतलाया है। हराया सुपर्णा, रस को हरण करने वाली जो सुपर्ण सूर्य रश्मियां हैं, हरण करने वाली रश्मियां, अपो वसाना जल को पहनकर जल को धारण करके दिवोत पतंती उत्तरायण काल में अंतरिक्ष की तरफ चली जाती हैं। ते कृष्णम नियानम, और फिर दक्षिणायन के समय, कृष्णम का अर्थ है दक्षिणायन, निरायणम दक्षिणायन, कृष्णम नियानम नियानम, कृष्णम नियानम का अर्थ हो जाएगा कृष्णम निरायणम, यानी जो दक्षिणायन काल है। नियानम का अर्थ किया यास्क ने निरायणम, रात्रि आदित्य से, आदित्य की ये रात है, दक्षिणायन काल रात, आदित्य की रात कहें, कृष्णम निरयणम रात्रि आदित्य से हरया सुपर्णा हरणा आदित्य रसमय आते यदा अमुतो अरवांचा पर्यावर्तन थे, जब वो वहां से वापिस लौटती हैं, अमुता मानी वहां से, तो आववृत्रण, आववृत्रण का अर्थ है पर्यावर्तन थे, सदनात का अर्थ है सहस्थानात, उदक से, उदक का जो सहस्थान है अंतरिक्ष, वहां से जब ये वापिस लौटती हैं, आदित आदित का अर्थ किया अथ, घृतेन पृथ्वी विद्यते, घृतेन मानी उदकेन पृथ्वी विद्यते, घृतमिति उदक नाम, जिघरते सिंचति कर्मणा, घृत धातु सिंचति अर्थ वाली से घृत बनता है। सूर्य 23 जून से 22 दिसंबर तक 6 मास दक्षिणायन रहता है, 23 जून से 22 दिसंबर, और 23 दिसंबर से 22 जून तक 6 मास उत्तरायण रहता है, ये फिक्स है इनकी तारीखें जी। इस उत्तरायण काल में सूर्य अपनी रश्मियों से जल का आकर्षण करके उन्हें अंतरिक्ष में धारण करता रहता है, और जब वो दक्षिणायन की ओर जाने लगती है तब वो वर्षा ऋतु आरंभ होती है। इसमें तो अलग अलग, हाँ ये तो सुगंध स्वामी जी वाले में तो अलग कर रखा है इन्होंने, कृष्ण नियानम से होना तो यहीं से चाहिए, जो इनका चंद्रमणि जी वाला ठीक लगता है, यथोए तद्वर्ष कर्मणा एनम स्तोति, विद्युत पक्ष का खंडन कर रहे हैं, अस्मिन अपि एतद् उपपद्यते, वृष्टि कर्म से वेद इसकी स्तुति करता है ये कहा था ना, वैश्वानर का अर्थ विद्युत है ये ठीक नहीं, क्योंकि वृष्टि कर्म इस अग्नि में भी उत्पन्न होता है, जैसे ये मंत्र दे दिया। अब स्वपक्ष स्थापना के बाद यास्काचार्य दोनों पूर्व पक्षों का क्रम से खंडन करते हैं, भूमिका बनाई इन्होंने, वृष्टि कर्म इस अग्नि में भी उत्पन्न होता है ये दिखा दिया ये मंत्र देकर, यथोयतद वर्ष कर्मणा एनम स्तोति, वैश्वानर को विद्युत रूप दिखाया था ना वर्ष कर्म से स्तुति सिद्ध करते हुए, पीछे पृष्ठ 508 पृष्ठ पर एक बात पीछे कही थी, यथोएतद वर्ष कर्मणा लिख सकते हो, पृष्ठ 508 पीछे 508 पर ये कहा था ना, तत्को वैश्वानर मध्यमा इति आचार्य वर्ष कर्मणा एनम स्तौति, वर्ष कर्म के द्वारा इस वैश्वानर की स्तुति मंत्र में मंत्र करता है या मंत्र दृक् करता है, प्रणु महित्वम ऋषभस्य वोचम यम पूर्वो वृत्र हनम सचन्ते, उस मंत्र में। तो द्वितीय पूर्व पक्ष तो आदित्य पक्ष था, अभी इन दोनों का यहां पर कह रहे हैं चंद्रमणि जी, कहा कि हम दोनों पूर्व पक्षों का खंडन करेंगे, अभी तक ये स्थापना की, सबसे पहले पृथ्वी को पार्थिव, वैश्वानर को पार्थिव अग्नि बताया, फिर बोले मध्यमा इति आचार्य वर्ष कर्मणा ही एनम स्तौति ये बात कही, अथा असौ आदित्य इति पूर्वे याज्ञिक, वैश्वानर का अर्थ आदित्य है ये पूर्व याज्ञिक बताते हैं, और वो छह हेतु दिए, छह हेतुओं से ये सिद्ध किया कि वो आदित्य है वैश्वानर का अर्थ। गुरु जी जी, अभी अभी आचार्य जी ने कहा कि दक्षिणायन उत्तरायण जो है ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार होता है या फिर मकर संक्रांति के बाद होता है ये उत्तरायण दक्षिणायन, उससे पहले आगे पहले ही हो जाता है, मकर संक्रांति जो आज मनाई जाती है ना जी, वो तो गलत है, पीछे खिसक गई है, अभी तो 14 जनवरी को मनाते हैं, या तो पहले 12-13 को मनाते थे, अब 15 की तरफ जा रहा है वो, तो ये वास्तव में तो 23 दिसंबर को ही मकर संक्रांति होती है, 23 से बदलेगा नहीं, यहाँ पर लिखा है शुरू तो उसको मकर संक्रांति 23 दिसंबर की होती है वैसे, तो ये खिसकते खिसकते यहाँ तक पहुंच गई 14 तक, उसको संशोधित नहीं किया और आगे 15-16 भी पहुंच जाएगी कुछ समय बाद में। इस बार 15 है, ये गलत है, ये मकर संक्रांति गलत है। वास्तव में मकर संक्रांति पर ही उत्तरायण होता है और वो 23 दिसंबर को ही होती है। क्योंकि अंग्रेजी तिथि भी उन्होंने सूर्य के अनुसार व्यवस्थित कर दिए, इसलिए एक ही दिन उसी दिन आती है। पहले इनके 10 ही महीने हुआ करते थे इंग्लिश में। मार्च जो होता है ना, मार्च शब्द प्रथम का वाची है, मार्च पास्ट होता है, मार्च जो होता है ना, तो पहला महीना इनका मार्च था, मार्च से दिसंबर तक 10 ही महीने मानते थे। फिर बाद में जब खोजा कि भी ये तो गड़बड़ होती है, तो फिर ये जनवरी और फरवरी 2 महीने बाद में जोड़े गए हैं, और फरवरी में भी ये 28 और 29 दिन वाला जोड़ा गया है। इसको सूर्य के अनुसार इन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया है, तो इसलिए चाहे पाश्चात्य हो चाहे ये हो, प्रकृति के जो नियम है वो तो दोनों जगह एक ही लगेंगे। तो इसलिए 23 दिसंबर वो निश्चित दिन है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, और इधर 23 जून बिल्कुल बराबर होते हैं। 22 दिसंबर और 22 जून, 22 दिसंबर और 22 जून जी, उसमें बराबर होते हैं है जी, उसमें भी निश्चित ही है। और क्या, इससे 100 वर्षों में चंद्रमास तो बदल जाता है, चंद्रमास में तो हमारा अंतर होता है, जैसे कि मुसलमानों का बदलता है, छोटा होता है उनका, तो अंतर पड़ता है हर साल 360 दिन का, जैसा वेद में भी आता है ना 360 दिन का वर्ष, और ये 365 का है, तो 15 दिन हर साल बदलता, पीछे चलता जाता है, जल्दी मतलब आगे जाता जाता है। वो अधिमास तो वो तो सूर्य मास से उसको मिलाने के लिए अधिमास करते हैं चंद्रमास को, ये भी बाद में सूर्य मास से ही, सूर्य से ही जोड़ने के लिए था। मुसलमान लोग जो उसको बदलते नहीं है, इसलिए उनका हर साल अलग अलग अलग अलग होता जाता है, बदलते जाते हैं उनके। मुसलमान जो है ना, जैसे दरगाह का मेला लगता है, वो हमेशा एक ही समय थोड़ा ना आता है, अपनी तो दिवाली होली हमेशा वहीं आएगी, थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन इनका सर्दियों में भी होता है, फिर धीरे धीरे खिसकते पीछे जल्दी होने लगता है, यानी 15 दिन। अभी गर्मियों में हो गया, बारिश में था, गर्मियों में हो गया, फिर सर्दियों में आया था, पूरे साल में सब ऋतुओं में घूम जाता है उनका 15-15 दिन। तो वो नहीं, उसमें अधिमास लेके उसका सामंजस्य करते हैं ना, नहीं तो सौर मास से बदल जाएगा ये। तो ये विद्युत पक्ष का खंडन किया कि ये तो वैश्वानर का विद्युत अग्नि में भी घटता है। वर्ष कर्मणा एनम स्तोति अस्मिन अपि एतद् उत्पद्यते, अस्मिन मनीष अग्नि पर भी, पार्थिव अग्नि में भी ये घटता है। ये वर्ष कर्म तो पार्थिव अग्नि से भी संपन्न होता है, पार्थिव अग्नि भी वर्षा कराती है, यूं कह रहे हैं। ये निगत व्याख्याता का अर्थ है, ये जो है, ये जो ऋचा है ना सुगम है, निगत व्याख्याता मानी कथने ने व्याख्याता, इसको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, निगत से ही व्याख्यात है, ये कथन मात्र से ही व्याख्यात है। इस मंत्र में अग्निहोत्र के द्वारा हम जिस प्रकार के मेघों का निर्माण करेंगे, उसी प्रकार का शुद्ध अशुद्ध जल वृष्टि के द्वारा यहाँ आएगा। तो यास्काचार्य वृष्टि कर्म आदित्य का ऐसे सिद्ध करने के लिए एक वेद मंत्र प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, वृष्टि कर्म जो है, वृष्टि कर्म में वो उन्होंने कहा था कि वर्ष कर्मणा एनम स्तोति, वर्ष कर्म से इस वैश्वानर की स्तुति करते हैं। अब ये एक तो ये व्यभिचार दिखाया कि इसमें भी घटता है ये, दूसरा व्यभिचार आदित्य में भी वृष्टि कर्म घटता है, केवल पार्थिव अग्नि में ही नहीं घटता, ऐसे ये मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्युत का खंडन करना चाह रहे हैं, विद्युत का खंडन करने के लिए दो विरोध में दो पक्ष उपस्थित कर रहे हैं कि पार्थिव अग्नि भी वर्ष कर्म में जाती है जी। और आदित्य भी वर्ष कर्म में सम्मिलित है जी। ये जो भूमिका बनाई ना कृष्णम नियानम की, वृष्टि कर्म आदित्य का है, चंद्रमणि जी ने 516 पृष्ठ पर, तो इसे सिद्ध करने के लिए कि एक वेद मंत्र ऐसा भी दिख रहा है कृष्णम नियानम हरया सुभ, आदित्य जो है वो वृष्टि कराता है, दक्षिणायन काल में वर्षा कृष्णम नियानम हरया सुपर्णा, दक्षिणायन काल में ये जो किरणें हैं अपो वसाना दिवम उत्पतंती, इधर जो है रस हरण करने वाली सूर्य रश्मा जल को पहने हुए अपो वसाना दिवम उत्पतंती उत्तरायण काल में अंतरिक्ष में जाती हैं, और ये कृष्णम नियानम तावृत्रन सदनाद्रितस्य उस वापिस लौटती हैं, ते कृष्णम नियानम अर्थ जो है कृष्णम नियानम बाद में जुड़ रहा है, विचित्र शैली है ये तो, हरया सुपर्णा अपो वसाना दिवोत्पतंती यहां तक एक अर्थ हो गया, ते सुपर्णा कृष्णम नियानम रितस्य सदनाद आववृत्रन ऐसा अन्वय होगा, लौकिक संस्कृत में तो ऐसे ठीक नहीं मानते वैसे, तो अगले पंक्ति में चला गया ये। हाँ कृष्णम नियानम जो है अगले पंक्ति में जा रहा है, त रितस्य सदनात् कृष्णम नियानम आवृत्तन आववृत्रन, यानी आवृत्रन का अर्थ है पर्यावर्तन्ते, दक्षिणायन काल में वो जल के सह स्थान से वापिस लौट आती हैं वो किरणें और पृथ्वी को सींच देती हैं। तो यहां पर वृष्टि कर्म आदित्य का भी हो गया, अथापि ब्राणम ब्राह्मणम भवति, इसके लिए एक ब्राह्मण वचन भी है, अग्निर्वायितो वृष्टिम समयरयति धामच्छद्दिवि खलु भूत्वा वर्षति मरुतः वृष्टिष्टाम वृष्टिम नयन्ति, अग्नि इधर से वृष्टि को प्रेरित करता है, अग्निर्वा इतो वृष्टिम समीरयति, अग्निर्वा इतो वृष्टिम समीरयति इसका अर्थ है अग्नि जो है यहां से वृष्टि को समीरयति प्रेरयति, अग्नि इतो वृष्टिम समीरयति धामच्छद धाम को आच्छादित करने वाला दिवि खलु भूत्वा वर्षति, द्युलोक में दिवि खलु भूत्वा मेघ अंतरिक्ष में धामच्छद प्रकाश का आवरक होकर वर्षति बरसता है, मरुतः सृष्टाम वृष्टिम नयंती, मरुतगण सृष्टाम वृष्टिम सर्जन की गई वृष्टि को प्राप्त कराते हैं। इन्होंने चंद्रमणि जी ने मरुतः सृष्टाम वृष्टिम नयंती का अर्थ कर दिया, यज्ञकर्ता मनुष्य यज्ञों के द्वारा पैदा की गई वृष्टि को प्राप्त करते हैं, वैसे मरुतः का ये अर्थ करते हैं ना स्कंद स्वामी, तो प्राण जो है नहीं ये जो मरुदगण है वायु है वो उत्पन्न की गई सृष्टि को प्राप्त कराते हैं, अग्निर्वाय तो वृष्टिम समीरयति, अग्नि जो है इधर से वृष्टि को प्रेरित करता है, धामच्छद का अर्थ हो गया ये प्रकाश का आवरण करने वाला, अष्टौ मास और दिवी मानी अंतरिक्ष, दिवी मानी अंतरिक्ष धामच्छद भूत्वा, धामच्छद होकर प्रकाश का आवरक होकर फिर वर्षा करता है, आठ महीने तक वो प्रकाश को आवरण कर रहा है अंतरिक्ष में, धामच्छद आदित्य इन्होंने अर्थ ये किया, अग्नि यहां से वृष्टि जल को प्रेरित करता है और फिर वो मेघ अंतरिक्ष में प्रकाश का आवरक होकर बरसता है, धामच्छद का अर्थ मेघ कैसे कर रहे हैं, धाम को आच्छादित करने वाला अंतरिक्ष में माने जल को आच्छादित करने वाला अंतरिक्ष में होता हुआ वर्षा करता है, मरुता सृष्टाम वृष्टिम नयंती, और मरुत जो गण है मरुत गण वो पैदा की हुई उत्पन्न की गई वृष्टि को भूमि पर प्राप्त कराते हैं, सृष्टाम वृष्टिम सृष्ट वृष्टि को नयंती भूमिमिति शेष सृष्ट वृष्टि को भूमि पर प्राप्त कराते हैं। स्कंद स्वामी जी ने ना गुरु जी ये धाम शब्द को सप्तम में अर्थ में माना नहीं प्रत्यर्थ ऐसे कर रहे गुरु जी धाम भी ही छादनात सूर्य धाम छदिति उच्चते धाम का अर्थ रश्मि कर रहे वो मैंने गलत पढ़ लिया सप्तम में अर्थ नहीं है क्या संप्रत्यर्थ ऐसा है धामनी धाम भी ही छादनात धाम भी थी रश्मि भी ही रश्मियों से आच्छादन करने वाला जो आदित्य है धाम भी ही रश्मि भी ही सोम रस लक्षण से उदक से आच्छादनात अच्छा अष्टौ मासान आत्मनि आसंजनाद ग्रीष्मांतरवर्ती सन आदित्या धामच्छद आदित्यो धामच्छद उच्यते। तो यहाँ तदा धामच्छद भूत्वा चतुरो मासान वर्षति मरुतो मध्यमास्थाना वायवः। हाँ मैं वही तो कह रहा था मरुत वायवः तेन धाम छता श्रिष्टाम वृष्टिम उदकम भूमिम नयन्ति। यदा खलोसु आदित्यो न्यंग रश्मि भी पर्यावर्तते अथ वर्षति। ये आदित्य जब वापिस मुड़कर नीचे की तरफ रश्मियों से धाम भी रश्मि भी तो इन्होंने दिया ये पर्यावर्तते लौटता है तब जो है वर्षा करता है। से इसलिए करते होंगे कि नक्षत्र जुड़े हुए हैं ना नक्षत्रों का मुख्य कारण शायद होगा। अभी तो 360 दिन लिखे हुए हैं 360 बहुत चंद्रमास में ही करते और 10वें महीने में जो बच्चा होता है वो भी चंद्रमास पे ही करता है तो सौर्य मास से देखते हैं तो फिर 9 महीने और कुछ दिन ही बैठता है अपने लिखा है 10वें महीने में उत्पन्न होता है तो कई जने कहते हैं पहले पता नहीं था कि तो 10वें महीने बीतने पर होता है ये भी अर्थ हो सकता है 10वें महीने पर होता है महीने में होता है ये भी अर्थ हो सकता है 10 महीने दसवें मासी सूतवे वो अंतिम जो समय होता है आप भी जिस बोल रहे थे पर वो तो युधिष्ठिर जी ने उसको माताओं का मास बताया पर वो अलग अलग है ना सबका माताओं का वो तो वो व्यक्ति व्यक्ति में भेद है वो चंद्रमास उसी हिसाब से लोकेश जी हैं आगरा वाले उन्होंने इसका बहुत सारा कुछ किया है वैदिक रीति से और अरुण जी मोहन आश तिथि पत्रक उन्होंने बनाया पंचांग वैदिक दृष्टि से और वो अरुण जी आर्यवीर कैलेंडर छापते भी हैं हर साल छापते हैं अभी भी छापने वाले हैं सौर मास के हिसाब से तो ये जो एक तो मैं ये कह रहा था कि मरुता का अर्थ वायु ही ठीक बैठता है इस वाक्य में तो मरुता सृष्टाम वृष्टिम ये चिंत सा लगता है जो यज्ञ कर्मा मनुष्य यज्ञों के द्वारा पैदा की हुई सृष्टि को प्राप्त करते हैं यज्ञ करता मनुष्य मरुतय का अर्थ किया है, और धामच्छद का अर्थ धामच्छद अंतरिक्ष में धामच्छद होकर, ऐसा जो अर्थ किया मेघ प्रकाश आवरक होकर मेघ बरसता है, ऐसा अर्थ किया है। ये मेघ जो अर्थ किया है ना, ये धामच्छद का लगता है, प्रकाश आवरक मेघ रश्मियों को रोक लेता है ना मेघ, तो धाम माने रश्मियां, रश्मियों का आवरक मेघ कर दिया ना, आदित्य नहीं किया ना चंद्रमणि जी ने, प्रकाश आवरक शब्द लिखा है ना जी, तो प्रकाश आवरक और मेघ एक ही तो है, समानाधिकरण है। धामच्छद का मतलब वो प्रकाश आवरक, प्रकाश आवरक, फिर वो प्रकाश आवरक मेघ है या आदित्य है, मेघ वाला इनके हिसाब से तो मेघ है, प्रकाश आवरक आदित्य थोड़ी हो सकता है, हाँ मेघ हो रहा है ना इनके अनुसार। आदित्य धामच्छद उच्चते ये आगे बढ़ते हैं, आदित्य पक्ष का खंडन शुरू हो रहा है। इस पूर्व वाले अनुच्छेद में तो इन्होंने वृष्टि कर्म अग्नि और आदित्य ये दो दिखा दिए, एक एक मंत्र दिखा दिया कि वृष्टि कर्म, वृष्टि कर्म जो है वो अग्नि और आदित्य से भी होता है, व्यभिचार दिखा दिया, हाँ मैं वही कह रहा था कि व्यभिचार दिखा दिया, खंडन सीधे सीधे नहीं है, परोक्ष खंडन कह सकते जी। अब ये आदित्य पक्ष का साक्षात खंडन कर रहे हैं कि वैश्वानर का आदित्य अर्थ नहीं, छह हेतु दिए थे, उन छह हेतुओं को निरस्त करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी तो किया है ना गुरु जी निरस्त इन्होंने, नहीं नहीं वो तो स्थापित किए हैं, अग्नि वैश्वानर का अर्थ जो आदित्य होता है ये स्थापित पूर्व याद जी का, शाकपुणि ने तो स्थापित किया, पूर्व याद जी को ने जो छह दिए थे ना उनका एक एक को पकड़कर खंडन कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। यथोएतद रोहात प्रत्यवरोहस चिकीर्षिता, ये जो बात कही थी आमनाय वचनाद एतत् भवति, कहते हैं वेद में ऐसा कहा है तो उस कथन सामर्थ्य से हम मान लेते हैं, आमनाय वचनाद एतत् भवति, आरोहण प्रत्यवरोहण जो ये बात कही गई थी तो शास्त्र वचन से ऐसा होता है, मानी तृतीय वचन में वैश्वानर सूक्त से गान आरंभ होता है, ये विधि वचन जो शास्त्र में कह दिया है इसलिए करते हैं, उसमें उसमें लोकों का आरोहण, इन्होंने तो ये कह दिया लोकों का आरोहण अर्थवाद मात्र है, फल स्तुति मात्र है, वैश्वानर आदि से द्विस्थान आदि के किसी संबंध का ज्ञापक नहीं, क्या ऐसा अभिप्राय है इसका। 518 पृष्ठ पर जो ये दूसरे नंबर टिप्पणी में दिया है, दो नहीं होनी चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए, ये जो कहा आरोहण के अनुसार प्रत्यारोहण हो भी अभीष्ट है, ये तो शास्त्र के वचन से होता है, अर्थात तृतीय सवन में जो वैश्वानर सूक्त आरोहण मंत्र को कहना चाहते गुरु जी, या उस समय अवरोहण करते समय उन्होंने वैश्वानर सूक्त से प्रारंभ किया उसका खंडन कर रहे हैं कि वो वैश्वानर सूक्त से प्रारंभ किया तो इसका मतलब वो आदित्य देवता वाला है ऐसा नहीं लेंगे हम, वो तो केवल जो है इनके कथन मात्र से ऐसा कर लिया, वैश्वानर सूक्त का वहां प्रयोग कर लिया, वैश्वानर का वहां आदित्य से संबंध नहीं है। आमनाय वचनात, आमनाय के कथन से, विधिवाक्य के कथन से ऐसा होता है, लोगों का आरोहण तो केवल इन्होंने एक जो फल स्तुति मात्र किया कहना चाह रहे, आमनाय वचनात एतद् भवति, आमनाय वचन से ये होता है, माने वो जो वैश्वानर का अर्थ, वैश्वानर ये सूक्त जो आदित्य वाला वैश्वानर ये सूक्त है ना वो बदल दिया, स्तोत्रीय नहीं रखा, माने अग्नि देवता वाला ना रख के वैश्वानर देवता वाला ले लिया। हाँ, तो वचन प्रमाण से ले लिया और कोई कारण नहीं। वचन प्रमाण माने मिलती होगी, कोई ब्राह्मण वचन मिलता होगा कि उसमें ऐसा करना चाहिए। आम नायक अर्थ माने ब्राह्मण वचन, वेद में तो कहाँ मिलेगा, यही वाक्य है ना कि वो ब्राह्मण का होगा। आमराय मतलब इसको कौशिक का एक सूत्र है गुरु जी, आमराय मंत्रा पुनर् ब्राह्मणा च। तो यहाँ तो ब्राह्मण वचन ही लेंगे ना, यहाँ ब्राह्मण ही लेंगे, विधि वाक्य ब्राह्मण नहीं मिलेगा। यथोयतद वैश्वानर्यो द्वादश कपालो भवति, ये जो कहा कि वैश्वानर्य द्वादश कपाल होता है, अनिर्वचनम कपालानि भवन्ति, ये भी अहेतु है, ये भी साधक कारण नहीं है। अनिर्वचनम एतद, यहां अल्प विराम लगाएं और फिर कपालानि भवन्ति, कपाल तो और भी होते हैं, कुछ ऐसा अर्थ होना चाहिए। अनिर्वचनम कपालानि भवन्ति, पूर्ण विराम है, अनिर्वचनम कपालानि, मेरे वाले पुस्तक में पूर्ण विराम दिया नहीं, ये जो चंद्रमणि जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं ना हम, यथोयतद वैश्वानर्यो द्वादश कपालो भवति इति अनिर्वचनम कपालानि भवन्ति, गलत शब्द कपालानि। अच्छा, कपाल जो है वो उदाहरण नहीं बनेंगे। अस्ति शौर्य एक कपाला पंच कपालश्च, अनेकांतिक है ये। ये जो द्वादश कपाल वैश्वानर, ये द्वादश कपाल होता है, और ये जो उदाहरण दिया इसको आदित्य देवता संबंधी सिद्ध करने में, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। कपाल का जो दृष्टांत ठीक नहीं है। अस्ति शौर्य एक कपाला, सूर्य देवता वाला एक कपाल भी पुरोडास बनाया जाता है, पंच कपाल वाला भी पुरोडास बनता है। सूर्य, सूर्य देवता वाला है और एक कपाल वाला है, पंच कपाल वाला है। यदि सूर्यो वैश्वानरः स्याद् वैश्वानरी यवत् सौर्योपि द्वादश कपालः स्याद् द्वादश विध कर्मत्वात् यतस्तत् सव्यभिचारम् एक कपाल आदित्वात् एक कपाल त्वादिना तस्मादयमपि अहेतु। तो ये शौर्य एक कपाल ठीक नहीं, नहीं शौर्य एक कपाल तो ठीक है गुरुजी, से ये सिद्ध नहीं होगा। शौर्य एक कपाल पंच कपाल आदि भी होता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो द्वादश कपाल के साथ बंद नहीं सकते जी। द्वादश कपाल सूर्य वैश्वानर ही है, ऐसा नहीं कह सकते। और तीसरा हेतु था अथापि ब्राह्मणम भवति, यथोयतद ब्राह्मणम भवति, ये जो हेतु दिया था वैश्वानर को आदित्य सिद्ध करने के लिए, बहुभक्तिवादिनी ब्राह्मणानि भवन्ति, यानी बहुत ही गौण प्रयोग भी होते हैं ब्राह्मणों में। ये अर्थवादों का बहुत प्रयोग होता है, ऐसे कह दिया बहु भक्तिवादिनी ही ब्राह्मणानी भवन्ति। आचार्य यास्क जो है ब्राह्मण ग्रंथ के बाद का है। हाँ, तो जी कहते हैं 5000 वर्ष लगभग है ब्राह्मण ग्रंथों के, महाभारत के आसपास के हैं सारे ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये उसके बाद का है। हाँ, 5000 से बाद का, उससे पहले का नहीं है। और पाणिनी से तो पहले कल, पाणिनी से पहले का होगा यस्का दिव्य गोत्र दीजिए, मीमांसा जी सबसे ज्यादा खींचते हैं पीछे पीछे ले जाते हैं, तो पर ये भी कमाल की बात है, इतना बच गए ये, इसका जो है ये भी इसलिए बचा होगा कि ये याद करते थे ना, 10 ग्रंथों में याद करने वालों में ये। बहुभक्तिवादिनी ही ब्राह्मणानि भवन्ति, पृथ्वी वैश्वानर, संवत्सरो वैश्वानर, ब्राह्मणो वैश्वानर, ये देखो वैश्वानर को सब जगह बिठा दिया, पृथ्वी भी वैश्वानर है, संवत्सर भी वैश्वानर है, ब्राह्मणों वैश्वानर है। ब्राह्मण बहुभक्तिवादी मतलब ये विशेषण के तौर पर भी गौण भाव से अनेक अर्थों में प्रयोग हो जाते हैं। आजकल तो खोज यही चलती है ना जी, वैश्वानर को क्या क्या कहा गया है, ये सब वैश्वानर है, वो सूचियां बना लेते हैं। अग्नि कौन है, ये सब अग्नि है। प्राण कौन है, ये सब प्राण है। ब्राह्मणों से ही सारा ले लेते हैं। तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो गया, उसको गौण मान रहे हैं। विशेष्य के रूप में प्रयोग होगा वो प्रधान है। विशेष्य के रूप में जिस अर्थ में प्रयोग, जिस अर्थ में प्रयोग, हाँ जिस अर्थ में प्रयोग हो, गौण है, इन, इन, इनके विशेष्य के रूप में प्रयोग नहीं होगा। जिनको गौण कह रहे हैं इनके विशेष्य के रूप में नहीं होगा, कहीं इनका भी विशेष्य के रूप में प्रयोग कर दिया। जिसको ये गौण कह रहे हैं वो यदि विशेष्य के रूप में प्रयोग हो रहा है तो फिर मुख्य हो गया, गौण कहां रहा? नहीं, कहीं पर विशेष्य के रूप में भी यदि ब्राह्मण ग्रंथ अनेक जगह पे उस शब्द का प्रयोग कर देते हो, एक जगह नहीं अनेक जगह कर देते हो, तो फिर वही प्रश्न रह जाएगा। जिस जगह गौण रूप से विशेषण के रूप में उस पंक्ति में तो संदर्भ में तो ठीक है, कुल मिलाकर के ये शब्द किसको कहते हैं? यहां तो आचार्य यास्क ने अपने बात को सिद्ध करने के लिए कि ये प्रमाण नहीं है कि ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा कह दिया तो उसका समझना पड़ेगा कि वो किस अर्थ में प्रयोग है, इतना ही कह दिया कि समझना पड़ेगा, ऐसे केवल बोलने से बात नहीं बनेगी। ये तो ये बात बहुत समस्याओं के समाधान के लिए, कोई भी बोल देता है ना ब्राह्मण ग्रंथ में इसको ये कहा है और वो ही अर्थ ले लेते हैं। कहते थे हमारे आचार्य जी रेवली वाले कि उनमें तो बहुत ही अर्थवाद का बहुभक्तिवादिनी यास्क बहुभक्तिवादिनी ब्राह्मणानी भवन्ति यथो एतद् निवित सौरी वैश्वानरी भवति अस्य सा भवति। ये जो आपने निवित वाला उदाहरण दिया, निवित स्तोत्र, यहां भी स्तोत्र ही पढ़ रहे हैं अच्छा, जो ये कहा निवित शस्त्र वैश्वानर को सूर्यवाची दर्शाता है, उनसे पूछ सकते हैं और भी, इसकी निवित का अर्थ स्तोत्र है या शस्त्र है, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि ये निवित स्तोत्र तो इसी अग्नि को वैश्वानर कहता है, अस्यैव, अस्य मानी इसी अग्नि को, अस्यैव सा भवति सौर्य वैश्वानरी भवति, इसी अग्नि के लिए वो वैश्वानरी निवित होती है। यो विद्भ्यो मानुषिभ्यो दीदेत एषी विद्भ्यो मानुषिभ्यो दीप्यते, दीदेत का अर्थ दीप्यते, जो मानुषी प्रजाओं के लिए, विट का अर्थ प्रजा है, दैवी प्रजा से भेद करने के लिए मानुषी प्रजा कह रहे हैं, यो विद्भ्यो मानुषिभ्यो दीदेत, जो मानुषी प्रजाओं के लिए प्रदीप्त तो होता है, यही तो मानुषी प्रजाओं के लिए प्रदीप्त तो होता है। और पांचवें पर ये कहा था, ये अग्निपरक हो गया ना, आयोध्याम भाति आ पृथ्वी तदनुस अग्निपरक, ये प्रज्वलित अग्नि अंतरिक्ष पृथ्वी दोनों को आभासित करता है। एष ही उन्होंने कहा था, उन्होंने तो ये कहा था कि सूर्य जो है आभासित करता है पृथ्वी द्युलोक को, कहते ये प्रज्वलित अग्नि अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों को आभाषित करता है। यथोहितत् छांदोमिकम सूक्तम सूर्य वैश्वानरम भवति, ये जो कहा था छांदोमिक सूक्त वैश्वानर को सूर्यवाची सिद्ध करता है, ये भी ठीक नहीं, अस्यैव तद्भवति, इसी अग्नि का छांदोमिक सूक्त होता है। जमद अग्नि भीर आहुता इति, जमद अग्नि भीर आहुता इति, तो उस सूक्त में जमद अग्नि भी आहुता वैसा वचन आया है, तो उसका अर्थ यज्ञकर्ताओं से होमा हुआ, यह जमदअग्नि भी का अर्थ है, जमदअग्नि भी का अर्थ है यज्ञकर्ताओं के द्वारा आहुता होमा हुआ वैश्वानर। ऋत्वि लोग अग्नि में आहुतियां डालते हैं और आदित्य में तो डालते नहीं, तो ये वैश्वानर का अर्थ ये अग्नि सिद्ध होता है, सूर्य नहीं। जमद अग्नि भी राह होता है, इसका जमद अग्नि का क्या अर्थ होता है, जमद अग्नया प्रज्वलिता अग्नया प्रज्वलिता अग्नया, ये वे लोग हैं जिन्होंने अग्निया जलाई हैं। जमद अग्नया प्रज्वलिता अग्नया व प्रज्वलिता अग्नया, व दो अर्थ दिए। यथोत निवित सौर्य वैश्वानरी भौतिक कहा था ना कि निवित सौर्य वैश्वानरी आदित्य सिद्ध कर रही है, उसी को तो ये कर दिया। अयोध्याम जो है ना वो इसे इसी द्याम का अर्थ अंतरिक्ष कर दिया, द्याम का अर्थ वहां सूर्य कर रहे थे, द्युलोक कर रहे थे, द्युलोक को और पृथ्वी को ये सूर्य प्रकाशित करता है। जब इसका अर्थ ये कर रहे हैं कि यही प्रकाशित करता है, तो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों को यही प्रकाशित करता है, यही अग्नि। 519 पेज पर देखिए ये वचन दिया ना, अयोध्याम भाति आ पृथ्वी तदंश अग्नि पर की, अर्थात ये प्रज्वलित अग्नि अंतरिक्ष और पृथ्वी दो, अंतरिक्ष अर्थ द्याम कर दिया और पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी है ही, अंतरिक्ष द्याम, और वहां पहले द्याम का अर्थ किया था द्युलोक को। पृष्ठ ये इसलिए बोला कि ये इसी अग्नि में घटेगा कि मानसी प्रजाओं के लिए यही तो दीप्त किया जाता है, चतुर्थी बहुवचन कर रहे हैं विद्भ्या मानुषिभ्या। तो अलग है ना गुरुजी पूरा ये अग्निर वैश्वानर, देखो वो जो यूं कह रहे थे कि निवित जो है सौर्य वैश्वानरी होती है, क्योंकि स्कंद स्वामी जी ने पूरा निवित दे रखा, इसी की एक पंक्ति है अयोध्याम भाति आ पृथ्वी, हाँ, और इसी के साथ ही पंक्ति है अयोध्याम भाति आ पृथ्वी, उन्होंने द्युलोक का अर्थ पहले किया था, अभी ये उसी का मंत्र उसी की एक पंक्ति को उद्धृत करके कह रहे हैं कि तो पार्थिव में ही घटेगा। अंतरिक्ष अग्नि को मनुष्यों के लिए दीप्त नहीं किया जाता ऐसे नहीं कह रहे, यही मानसी प्रजाओं के लिए तो यही जलाया जाता है। गुरु जी ये जो स्कंद स्वामी जी ने दे रखा ये पूरा निवित है, निवित पर निवित में आपने बताया था ना कुछ बीच बीच में बोलते हैं बार बार उसी को दोहराते हैं, ऐसा तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। ये जो था ना 510 पर 511 पर, तो आद्याम भाती ये जो 500 अयोध्याम भाती चार नंबर निवित वैश्वानर को सूर्य प्रकट करने वाला है, अयोध्याम भाती वैश्वानर द्युलोक और पृथ्वीलोक को प्रकाशित करता है, वहां पर द्युलोक अर्थ किया था ना, अंतरिक्ष अर्थ कर रहे। हाँ वो तो बता ना एक मंत्र के हैं ये अयोध्याम और मिड भ्यो मानुषिभ्य भेद दी देत। वो कह रहे ना यही तो यह जो मानुषी प्रजाओं के लिए प्रकाशित होता है, यही तो मैंने ये जो पार्थिव अग्नि है तो मानुषी प्रजाओं के लिए प्रकाशित होता है। अपने कहते जा रहे अब दूसरा मानो मत मानो ये तो अपनी बात कहते जा रहे हाँ और पांचवा देखो चलो कोई नहीं ये तो एतत् छंदोमिकं सूक्तं सौर्य वैश्वानरं भवति जमद अग्नि में बहुव्रीहि समास है जमित है अग्निया, जमित अग्नि प्रभूत अग्नि वाला, जमद अग्नि यज्ञ करता, प्रज्वलित अग्नि वाले, जमत अग्नि, जमद अग्नि। जमत शब्द ज्वलत अर्थ में पड़ा है, निघंटु में 519 पर जमत का अर्थ जो है नीचे दिया है ज्वलत। प्रज्वलत अग्नि वाले जो गृहस्थ है ना, प्रज्वलत अग्नियों के द्वारा जिन्होंने अग्नियां जलाई हैं, प्रज्वमिता अग्नया, जिमाया है अग्नियों को जिन्होंने, हाँ नहीं, ये प्रज्वमिता अग्नया क्या है, जिमाने वाला, जम धातु गत्य अर्थक बता रहे, जमित अग्नि, जमत अग्नि, यहाँ जम धातु गत्य अर्थक बता रहे। जम धातु खाने अर्थ में नहीं है क्या, जमू चमु छमु जमु अदने, तो ये जमित अग्नया वो अर्थ ज्यादा संगत लग रहा है गत्य अर्थ से, जमु अदने वाला जो अर्थ यदि जोड़े ना, लिख सकते हो जमु अदने पाणिनि, चमु छमु जमु, तो प्रज्वमिताग्नि तो वही हो जाएगा फिर, जिमाने अर्थ में, उनको खिलाने अर्थ में। स्कंद स्वामी जी ने तो यही किया है, जमदग्नय चमु छमु जमु छमु अदने प्रज्वमिता प्रयोजिता अग्नयो यही, प्रयोजिता माने प्रयोजिता, प्रज वो अदने ही अर्थ दिखाया गुरु जी, प्रज्वमिता प्रयोजिता माने वो जो आप बोल रहे वही अर्थ, उनको अच्छा तृप्त किया है जिसने। यथोएतद् हविष्पान्तियम सूक्तम शौर्य वैश्वानरम भवति, ये भी बात कही थी ना कि हविष्पान्तीय सूक्त है दसवें मंडल का 88वां सूक्त, सूक्तों को भी थोड़ा स्मरण हमें संख्या याद करनी चाहिए, जैसे अश्ववामी सूक्त है 164वां, नासदी सूक्त है दसवें मंडल का 129वां, ज्ञान सूक्त है केवल 71वां है ना, हाँ ऐसे ये भी अच्छा है वेद का स्वाध्याय करने वालों को कि कहाँ कौन से सूक्त हैं। तो ये हविष्पान्तीय जो सूक्त है शौर्य वैश्वानर होता है, अस्यैव तद्भवति, इसी का वो होता है, आचार्य जी की निष्ठा है वेद में, तो इनसे आशाएं हैं कि सारा जीवन अब वेद के लिए जाएगा। नहीं इनकी इतनी निष्ठा नहीं है, करेंगे अभी तो इनकी अवस्था कम है, मार्ग तो इन्होंने भी वही पकड़ लिया। आपकी निष्ठा आपकी, मेरे तो चल ही रहा हूँ, मैं तो पहले से ही चल रहा हूँ। मैं तो खुलेआम में आ गया। मैं लाभ ले रहा हूँ तो इसका अर्थ है कि मेरे को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा ना, मैं जब लाभ लूंगा तो इससे। आप जीवन के लिए वेद को प्रयोग कर रहे हैं, वेद के लिए जीवन नहीं कर रहे। ये तो सही है, वो तो आचार्य जी भी इसी विचार के हैं। माने हर चीज आत्मा के लिए है, आत्मा सर्वोपरि है। जी जी, बाकी से कोई मतलब जी, एक है कि वो हमारे जीवन के लिए भले ही उपयोगी नहीं हो रहा हो सीधे सीधे, लेकिन फिर भी उसमें अलग है। तो अंतर तो है, पर मैं तो कम से कम पहले वाले ही चार का हूँ। अंतर इस प्रकार भी जो समझ में है उतना ठीक है, जो नहीं समझ में है उसमें अलग होने, नहीं, इसमें बहुत सारे सूक्त ऐसे हैं जो समझ में आते हैं और आराम से समझ में आते हैं, और ये कंबोज जी को तो मैंने इसीलिए लिया है कि इससे मेरे को काफी सहयोग मिलता है, ये पढ़ते हैं ना। आध्यात्मिक अर्थ किए हैं और वो माने स्पष्ट है थोड़ा सा, और सबका इकट्ठा भी मिल जाता है। उन्होंने ये कहा सबका दे देते हैं। मुझे बार बार वही प्रश्न खड़ा होता है, फिर आप कंबोज जी के विचार के अनुकूल बन रहे हैं, आपका खुद का दिमाग भी तो लगाता हूँ, कई जगह नहीं कई जगह सहमत नहीं होता हूँ, ऐसा सब जगह नहीं है ना। जो मेरा व्याकरण और निरुक्त आदि सहयोग करता है वहीं तो स्वीकार करता हूँ, सब जगह कहाँ मान्य हो पाता है। इनसे सामान्य से ज्यादा है दूसरों की अपेक्षा, शब्दों का जो अर्थ है एक एक पंक्ति का अर्थ दिया है इन्होंने, वो मतलब अनुकूलता में वो ज्यादा अनुकूलता लगी उसको अर्थ करने में समझने में, एक एक पंक्ति का क्रम से अर्थ देते हैं और फिर बाद में वैसा भी देते हैं, पूरा मंत्र का भी देते हैं गद्य में, पहले एक प्रकार से एक एक पंक्ति का देंगे तो इस शब्द का क्या अर्थ किया, इस शब्द का क्या अर्थ किया, वो संगति करने में सुविधा रहती है। बड़े सरल से है, कोई कहेगा ही नहीं कि वेद के विद्वान है एकदम, मतलब कोई तामझाम नहीं, कोई एकदम ऐसे लगते हैं, बड़े साधन लगते हैं, कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने काम किया। आपने देखे कब? अच्छा अच्छा परिवार में बड़ा साधन, वो भी गए थे ना। आलो जी कहाँ है? यही तो ये देखते हैं अस्य तद भवति, इसी के लिए ये है, इसी अग्नि के लिए हविष्पान्तम अजरम स्वर विधि दिविस्पृशि आहुतम जुष्टम अग्नो तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कम स्वधया अपप्रथंत। तो इसका अर्थ दे रहे हैं स्वर विधि दिविस्पृशि अग्नौ, स्वर विधि दिविस्पृशि अग्नौ, सूर्य की तरह वर्तमान, जैसे सूर्य प्रकाश और ताप देता है, स्वर विधि सूर्य की तरह वर्तमान, दिविस्पृशि हविष्पान्तम अजरम हविर्यत पानीयम अजरम सूर्य विधि दिविस्पृशि अभितुम अभिहुतम जुष्टम अग्नौ। एक बार 10:88 हविष्पान्तम अजरम स्वर विधि, इसका अर्थ किया हवि ही पांतम, पान के योग्य, हवि ही पांतम, हवि को पान के योग्य को, अजरम जरा रहित को, स्वर विधि सुख प्रापक में, स्वर विधि सप्तमी का एक वचन है, सुख प्रापक में, इन्होंने स्वर विधि का अर्थ क्या किया, द्युलोक में, हाँ सूर्य की तरह वर्तमान, स्वर विधि दिविस्पृशि सूर्य प्रकाश और ताप देता है तथा अपनी किरणों से रसों को फाड़ता है, प्रकाश और ताप को देने वाली और हवि को फाड़ने वाली, और ऊंची ऊंची ज्वालाओं से अंतरिक्ष की छूती हुई वैश्वानर अग्नि में, स्वर विधि सुख प्रापक में, द्युलोक का स्पर्श करने वाली में, दिविस्पृशि आहुतम जुष्टम अग्नौ, सर्वतः हुत को सेवित को अग्नि में, जुष्टम मानी सेवित, अग्नौ अग्नि में, ये तीन सप्तमी विभक्ति है, स्वरविधि दिविस्पृशी अग्नौ। आहुतम जुष्टम, जुष्टम आहुतम, सर्वतः जो आहुत है सेवित है, तस्य भ्रमणे उसके भरण के लिए, भुवनाय अस्तित्व के लिए, भवन के लिए, अस्तित्व के लिए, भुवनाय का अर्थ कर दिया भवन के लिए, अस्तित्व के लिए, देवा देवगण धर्मणे कम स्वधया अपप्रथन, पपप क्या कर दिया, पप्रथंत, स्वधया पप्रथंत, स्वधया पप्रथंत, ये अपप्रथंत नहीं है, पप्रथंत ही है, इन्होंने अपप्रथंत पाठ निकाल दिया पदच्छेद, स्वधया पप्रथंत पद पाठ किया है, माने छंदसी लुंग लंग लेटा न छंदस्य मांग योगे भी, बिना मांग के भी अटाट नहीं होता है ना, तो उस तरह से पप्रथंत पद पाठ है, प्रथ को दुर्वचन हो गया, पप्रथंत लुंग लंग लकार का है, दुर्वचन स्लू के कारण हो गया, स्लू के कारण, तो धातु तो वेद में तो बहुलम छंद सी है ना, गुरु जी हाँ, इसको लंग लकार हुआ था छंद से मांग योगे क्यों लगेगा, वो तो लुंग के प्रसंग में ही लगेगा, नहीं नहीं लुंग लंग लेट, नहीं लुंग लंग लिंग शु अडू दाता है ना, ठीक है गुरु जी, मांगी लुंग, लुंग के सही मांगी लुंग की बात नहीं है, कि लुंग लंग लिंग तीनों लकारों में बिना मांग के भी अटाट नहीं होते, मांग के योग में निषेध है, पर वेद में बिना मांग के भी अटाट नहीं होते, संदस्य मांग योगे भी, अच्छा लंग के साथ भी मांग आ सकता है क्या, मांग वो स्मय के साथ में आता है, मास्मय करोत स्मोत्तरे लंगचे, तो हविष्पांतम अजरम स्वर विधि दिविस्पृशी आहुतम जुष्टम अग्नो तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कम स्वधया पप्रथंत, धारण के लिए, धर्मणे कम मानी सुख का नाम है, उस सुख कर को स्वधया पप्रथंत स्वधा से फैलाते हैं, देवगण सुख अर्थात सूर्य को, सुख या सूर्य को प्राप्त कराने वाले, स्वर विधि का अर्थ दोनों हो सकते हैं, सुख या सूर्य को प्राप्त कराने वाले, द्योलोक का स्पर्श करने कराने वाले, अग्नि में डाली जाने वाली अग्नौ, जुष्टम आहुतम उसके द्वारा सेवन की जाने वाली, अजरम किसी को किस कभी जरा को प्राप्त न होने वाली, पांतम हवि पान के योग्य जो सोम हवि है उसको, तस्य भ्रमणे उसके भरण पोषण अस्तित्व और धारण के लिए, सारे भ्रमणे भुवनाय और धर्मणे, ये चतुर्थी के अर्थ में, भ्रमण के लिए, भरण पोषण के लिए, अस्तित्व के लिए, धारण धर्मणे धारण के लिए, और इस स्वधा से उस सुख कर अग्नि को बढ़ाते हैं, स्वधया इस स्वधा से उस कम कम अग्नि उस सुख देने वाली अग्नि को पप्रथंत बढ़ाते हैं, तो तस्य ऊपर जिसके लिए हवि के लिए तस्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हविष्पांतम अजरम स्वर्विदम दिविस्पृशम आहुतम जुष्टम अग्नो, अग्नि में जो आहुति डाली गई है ना, और उस आहुति का जुष्टम सेवित जो आहुत है अग्नि में, अजर है पान करने योग्य है, हवि है, तस्य उस हवि के भरण के लिए पोषण के लिए, नहीं हवि के हवि हवि हविष्पांतम हवि शब्द को तस्य से संकेत कर रहे हैं, हाँ भावनाय भावनम देवता योग्यत्वोत् देवता तस्य शब्द से हवि को पहली पंक्ति में जो हवि कहा है ना, सोम रूपी हवि, पान के योग्य जो सोम रूपी हवि है, उस हवि के भरण पोषण अस्तित्व और धारण के लिए, देवा देव शक्तियां, ये तो अग्निहोत्र में भी लगेगा ये मंत्र का अर्थ, पर वस्तुतः तो ये जो सृष्टि विद्या परक अर्थ जा रहा है कि देवताओं ने इस अग्नि को इस तरह से अपनी स्वधा के द्वारा, अपनी आहुति के द्वारा इसको फैलाया है। देवताओं ने, देव शक्तियों ने, प्राकृतिक शक्तियों ने स्वधा के द्वारा, अपनी आहुति के द्वारा, अपने अंश दान के द्वारा इसको फैलाया है, इस अग्नि को, जिसकी की ये विशेषताएं बताई, द्युलोक तक जिसका स्पर्श कर रही है और जो सूर्य को प्राप्त कराने वाली है, जो ऐसी जो अग्नि आहुतम जुष्टम अजरम पांतम हवीही, तो यहां जो अग्नि शब्द आया ना, इसको देख कर कह रहे हैं तस एष भवती अस्यैव तद भवती हविर्यत पानीयम, पांतम का अर्थ पानीयम, अजरम स्वर विधि का अर्थ कर दिया सूर्य विधि, दिवि स्पृशि आहुतम अभिहुतम जुष्टम अग्नौ तस्य भरणाय, तस्य हविष, जो मंत्र में तस्य है लिख सकते हैं हविष, तस्य हविष भरणाय च भावनाय च धारणाय च, भ्रमणे का अर्थ भरणाय और भुवनाय का अर्थ भावनाय, आविष्करण के लिए, अस्तित्व के लिए, और धर्मणे का अर्थ धारणाय, एतेभ्यः सर्वभ्यो कर्मभ्य, इन सब कर्मों के लिए देवा प्राकृतिक शक्तियां इमम अग्निमेव अपप्रथन, नहीं पप प्रथंत, यहां जो अर्थ किया है ना यास्क ने, तो यहां तो अपप्रथंत जम जाएगा क्योंकि यास्क उसका अर्थ दे रहे हैं, तो अट सहित करके दिखाएंगे। मूल में पप्रथंत बेशक पदपाठ करें, पर अर्थ जब करेंगे ना तो उसको खोलेंगे तो अपप्रथंत हो जाएगा। इमम एव अग्निम अन्नेन, अच्छा स्वधया का अर्थ किया अन्नेन अपप्रथंत, देव ने इन सब कर्मों के लिए स्वधया अन्न की हवि के साथ निरंतर विस्तृत किया है, अपनी आहुति हो जाएगा स्वधा के द्वारा। और जब यहां करेंगे भौतिक अग्निहोत्र में तो देव विद्वान लोग स्वधया आहुति अन्न के द्वारा इसको विस्तारित करते हैं। तो स्वर विधि भी आया है ना, तो अभी भी सौर्य वैश्वानर के नाम है, तो कैसे करेंगे हम कि सूर्य वहां पे कौन है, वैश्वानर पार्थिव जो है वही मुख्य है। हाँ, इसी की विशेषता बतला रहा है स्वर विधि, सूर्य को भी प्राप्त कराने वाला दिविश, सूर्य वैश्वानरो अग्निश्च समुदितः, ऐसा देवता दिया है, सूर्य वैश्वानर अग्निश्च समुदितः, सूर्य वैश्वानर और अग्नि ये इस मंत्र का देवता है, नहीं समुदित, सूर्य वैश्वानरो अग्निश्च समुदितः, तीन वैश्वानरो अग्निश्च समुदित है, समुदाय तीनों का समुदाय, हाँ सूर्य वैश्वानर और अग्नि, वैश्वानर तो विशेषण हो गया, सूर्य वैश्वानर अग्निश्च दो हो गए, सूर्य और वैश्वानर अग्नि दो हो गए, हाँ वैश्वानर अग्नि और सूर्य दो हो गए, सूर्य सूर्य वैश्वानर अग्निश्च, हाँ जी पहले ये देवता लिखते थे, अब ये देवता लिखना छोड़ दिया मंत्रों के, सूर्य वैश्वानर देवता, सूर्य वैश्वानरश्च अग्नि, हाँ वैश्वान अपना मत स्थापित कर रहे हैं, वैश्व नरश्च देवता इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना, पहले तो देवता का प्रकरण नहीं था, पता चल रहा था किस देवता का मंत्र, अब तो देवता का ही प्रकरण चल रहा, तो देवता लिखने क्या हो सकता है, आप समझ लेंगे इसी में तो विशेष। अब देखिए अत्रापि आह, यहां पर भी अत्रापि आह, 684 है, लिख लो इसका पता। अपाम उपस्थे महिषा अग्रिवणत विशो राजानम उपतस्तु ऋग्वियम आदूतो अग्निर अग्निम अभरत विवस्वतो वैश्वानरम मातरिश्व परावत। दिया तो है इन्होंने, आगे दिया है, पर 521 पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति में दिया है। मंत्र के आगे देते हैं ना कई जगह, जगह कम पड़ गई थी मेरे ख्याल में इसलिए। दोनों पूर्व पक्षों का खंडन करने के बाद यास्काचार्य वैश्वानर को स्पष्ट रूप से अग्निवाचक सिद्ध कर रहे हैं। अथापि आह, अच्छा अत्रापि नहीं, अथाप्य आह, अग्निवाचक सिद्ध कर रहे हैं अपाम उपस्थे इस मंत्र के द्वारा। अथाप्याह, मैं अत्रापि पढ़ लिया था इसको, मैं कह रहा हूं अथाप्याह। ये दोनों जो पूर्व पक्ष थे उनका खंडन करके यास्काचार्य वैश्वानर को स्पष्ट रूप से अग्निवाचक सिद्ध कर रहे हैं। ये जो हविष्पांतीय वाली बात तक समाधान कर दिए थे ना, छह जो आक्षेप थे, छह आक्षेपों का समाधान करके और फिर एक ऋचा दे रहे हैं वैश्वानर को अग्नि बताने वाली। अपाम उपस्थे महिषा अग्रिवणत, अंतरिक्ष में वर्तमान महान जो वायु है विश्वानर आदित्य से उत्पन्न हुई वैश्वानर अग्नि को ग्रहण करती है। अपाम उपस्थाने महति अंतरिक्ष लोके, यहां पर महिषा के दो अर्थ कर रहे हैं, एक तो महानता इतिवा और एक महति अंतरिक्ष लोके, एक को सप्तम्यंत मान रहे हैं, एक को प्रथमा का बहुवचन मान रहे हैं। सुपाम सुलुक से आ हो जाएगा, शब्द तो वही दिखेगा, अर्थ हम अलग कर सकते हैं। महिषा का अर्थ महति अंतरिक्ष लोके ऐसा हो जाएगा, महति अंतरिक्ष लोके आसीना महानता इतिवा, अथवा महानता ऐसा अर्थ हो जाएगा। अग्रिणत, अग्रिभणत का अर्थ किया अग्रिणत, माध्यमिका देवगणा, माध्यमिक देवगणों ने अपाम उपस्थाने अंतरिक्ष में, अपाम उपस्थे जो अंतरिक्ष को बता रहे, जलों का उपस्थान अंतरिक्ष में वर्तमान जो महान वायु है विश्वानर आदित्य से उत्पन्न हुई जो वैश्वानर अग्नि है उसको ग्रहण करती है वायु। महानतः अग्रिणित है माध्यमिका देवगणा, माध्यमिक जो देवगण, मध्यम स्थान में होने वाले जो देवगण है वायु है, वो वायु विश्वानर आदित्य से उत्पन्न हुई जो वैश्वानर अग्नि है उसको ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं, विषय राजानम, जैसे कोई प्रजाएं राजा को घेर करके खड़ी हो जाती है ना, विषय राजानम उपतस्थु, चारों तरफ खड़ी हो जाती है। रिग्मियम रिग्मंतम इतिवा, रिग्मियम का अर्थ है रिग्मंतम, रिग्मियम रिग्मंतम, अर्चनीयम इतिवा पूजनीयम इतिवा, जैसे कोई पूजनीय राजा हो तो उसको प्रजाएं घेर कर खड़ी हो जाती हैं, इसी तरह से ये जो वायु देव माध्यमिक वायु है ना, इस अग्नि को घेर कर खड़ी हो जाती है। अर्चनीयम इतिवा पूजनीयम इतिवा, यहां पर अर्थ खोल दिया है, अर्चनीयम अर्चनाहम। अपाम उपस्थे महिषा अग्रिवणत विशो राजानम उपतस्तु रिग्मियम, अपाम उपस्थे तो अंतरिक्ष लोक है, इन्होंने दिया भी है 521 पेज पर पृष्ठ पर नीचे देखिए, अपाम उपस्थे अंतरिक्ष लोके ऐसे अर्थ करके दिया है। महिषा महिषा, ये दो पदच्छेद करके, अच्छा प्रथमा का बहुवचन महिषाह, रूप तो वही रहेगा, या फिर महिषा दीर्घाकारांत, दीर्घाकारांत होगा तो फिर सुपाम सुलुक सूत्र से सप्तमी अर्थ हो जाएगा। महंता और महती ये दो अर्थ कर रहे हैं। महिषा मानी महिषे, महित महती, विषा राजानम यहां लुप्तोपमा दी है। ऋग्मियम वेद ज्ञाता, ऋच शब्द से मतुप अर्थ में मीय प्रत्यय कर दिया, स्तुत्य ऋच स्तुतो से तव्यत अर्थ में मीय प्रत्यय, पूजनीय अर्थ पूजायन से मीय प्रत्यय, इस तरह से अर्थ बता रहे हैं ऋग्मियम का। अपाम उपस्थे मानी अंतरिक्ष में, कैसे अंतरिक्ष में, महती अंतरिक्ष से महान अंतरिक्ष लोक में, आसीना महानता इतिवा, या जो अंतरिक्ष लोक में जो कौन आसीन है, महान वायु, देवगणा के साथ जुड़ेगा फिर तो, महान जो देवगण हैं उन्होंने अंतरिक्ष लोक में इस अग्नि को घेर कर सामने उपस्थित हो गए, अग्नि को अपने में धारण किया। ये जो महान वायु हैं इन्होंने इसको ग्रहण कर लिया, इन्होंने घेर लिया उसको, अग्नि को, महान अंतरिक्ष में वैश्वानर अग्नि को घेर लिया, किन्होंने, वायु ने घेर लिया। उपमा दी जैसे कि राजा हो कोई, स्तुत्य राजा हो, उसको प्रजाएं घेर करके रहती हैं। तो कुछ कुछ संदेश उपमाओं के द्वारा भी देते रहते हैं, जैसे यहां पर राजानम ऋग्मियम कहा तो राजा को ऐसा होना चाहिए, चाहे वो संस्था का राजा हो, चाहे देश का राजा हो, चाहे कोई भी राजा हो, शरीर का राजा हो, हैं? शरीर का भी एक राजा होता है, संस्था का कोई राजा होता है, एक राष्ट्र का राजा होता है। राजा सुनते ही ऐसे नहीं कि राष्ट्र का राजा, तो हमारा कोई जो भी हमारा स्वरूप है, जहां भी हम हैं, राजा तो होते ही है कहीं ना कहीं। तो राजानम ऋग्मियम, ऋग्मियम राजानम विषा उपतस्तु, जैसे प्रजाएं हमारी जो इंद्रिय प्रजाएं होती हैं, यहां पर जब हम शरीर के ऊपर आएंगे तो आत्मा तो राजा है और इंद्रिय प्रजाएं उसको घेर करके रहती हैं, इसका सम्मान करती हैं, हैं? हाँ सम्मान करती है, आगे बढ़ने नहीं देती, सम्मान क्या करती है, क्या कर दिया आपने, आगे बढ़ने नहीं देती, सम्मान कैसे होगा फिर, आगे नहीं बढ़ेंगी बढ़ने देंगी तो घेर के खड़ी हो जाती है ना, तो उनको हटाना पड़ता है प्रजाओं को, प्रजा सम्मान में घेर के खड़ी हो जाती है, सम्मान में घेर कर खड़ी हो जाती है। राजानम उपतस्थु ऋग्मियम, ऐसे ही ये जो देवगण हैं, ये अंतरिक्ष में वैश्वानर अग्नि को घेर कर, आदूतो अग्निम अभरत विवस्वतो वैश्वानरम मातरिश्वा परावत, अहर अहरत यम दूतो देवानाम विवस्वत आदित्यात, विवस्वान जो आदित्य है वहां से दूत बन करके, अहरद यम दूत देवानाम दूत है, देवों का ये जो दूत अग्नि है ना, ये यम अहरत, दूत कर्म करने वाला जो है ये मातरिश्वा बना हुआ, दूतो अग्निम आ अभरत, ये जो आ है ये अभरत के साथ जुड़ जाएगा, अभरत का अर्थ हो जाएगा अहरत, है और भय, री ग्रह और भस छंदसी, है को भय हो जाता है, अभरत मानी अहरत, अहरत हम यम दूतो देवानाम, देवों का जो ये दूत है आदित्य से विवस्वान, विवासनवान, विवस्वान का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला जो सूर्य है, जो विवासन कर देता है, अंधकार को दूर फेंक देता है, ऐसा जो है परावतः प्रेरितवत परागताद्वा अस्य अग्नेर वैश्वानस्य मातृश्वानम आहर्तारम आह, परावत प्रेरितवत परागतात वा, परावतय का अर्थ कर रहे हैं दूरवर्ती, प्रेरित व दूर किया हुआ, प्रेरित अर्थ में परावसर्ग से वती प्रत्यय कर दिया है। नीचे 521 पृष्ठ पर परावत शब्द को दिखा रहे हैं कि दूरवर्ती परावर्त, परावत एक दो अर्थ दिखाए, दो अर्थ, दूर किया हुआ प्रेरितवत और परागत दूर गया हुआ, परागत अर्थ में विद्यमान परा से वती प्रत्यय। और मातरिश्वा जो है वायु को कहते हैं, माता अंतरिक्ष होती है, मातरिश्वसीति गच्छति मातरिश्वा, जो अंतरिक्ष में जाता है उसको मातरिश्वा कहते हैं। दूसरा मातरी आशु अनिति इति वा, माने अंतरिक्ष में जो शीघ्र गति करता है, अन्नधातु गति अर्थ में मातरिश्वा, शु या आशु समानार्थक हैं, तो मातरिश्वा वायु, मातरी अंतरिक्षे श्वसिति एक अर्थ दिया, मातरी आशु अनिति इति वा, मातरी आशु अनिति इति वा मातरिश्वा, हाँ अनप्राण ने धातु है, गति अर्थ भी है। प्रेरितवता परागतात् का अर्थ हो गया दूर से, अस्य अग्ने वैश्वानरस्य, इस वैश्वानर अग्नि के मातरिश्वा को वायु को आहर्तारम आह, लाने वाला कहा, कहती है यहां पर, कहते हैं वैश्वानर अग्नि को दूर से वायु को लाने वाला बतलाया है कि वायु जो है उस वैश्वानर अग्नि को दूर से लाता है, पकड़ करके लाता है। 6-8-4 शब्द पूरे अच्छे से पकड़ में नहीं आए, वैसे इनकी सहायता लेते हैं। देखो कंबोज क्या चीज है जी, इनका सरनेम है गोत्र, अपाम उपस्थे महिषाग्रमीण, जलों के स्थान में महान देवों ने, जलों के स्थान में अंतरिक्ष में महान देवों ने अग्रिबणत वैश्वानर को ढूंढ निकाला। अग्रिबणत का अर्थ है ढूंढ निकाला, ग्रहण कर लिया। विशो राजानुम तस्थुरिग्मियम, प्रजाएं उस राजा के सम्मुख उपस्थित हुई, पूजनीय राजा के सम्मुख उपस्थित हुई। आदूतो अग्निम अभरत विवस्वतो, और दूत अग्नि को ले आया विश्व विवस्वान से, जो दूत था ना, आ अभरत विवस्वता, सूर्य से अग्नि को ले आया। वैश्वानर मातरिश्वा परावता, विश्वनायक जो वैश्वानर अग्नि है, विश्वनायक मातरिश्वा आकाश में क्रिया करने वाला, दूर से विवस्वत परावत, दूर से मातरिश्वा अग्नि को ले आया। दिव्यतादि गुणों से युक्त महान ज्ञानी जनों ने सबका नेतृत्व करने वाले उस परमेश्वर को जलों के स्थान अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में पहचाना। अपाम उपस्थे, जलों में विद्युत के रूप में पहचाना परमेश्वर को, परमेश्वर को विद्युत के रूप में, ऐसा अर्थ कर दिया। अपाम उपस्थे, दिव्यतादि गुणों से युक्त महान ज्ञानी जनों ने, महिषा का अर्थ कर दिया, महान ज्ञानी जन उन्होंने महिषा का अर्थ वायु किया, महान देवगण, महान वायु समूह। दिव्यतादि गुणों से युक्त महान ज्ञानी जनों ने, जो सबका नेतृत्व करने वाला जो वैश्वानर परमेश्वर है, उसको जलों के स्थान अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में पहचाना। मानवी प्रजाओं ने उसे अपना शासक और स्वामी मानकर उस पूजनीय की पूजा और स्तुति की। विशो राजानम उपतस्तु रिग्मियम, मानवी प्रजाओं ने विषय अपना शासक और स्वामी मानकर, राजानम और ये क्या है रिग्मियम, पूजनीय मानकर उसकी पूजा अर्चना की। द्युलोक में वो विश्वनायक सूर्य के रूप में विद्यमान है, वैश्वानर द्युलोक में तो विश्वनायक विश्वानर है, अंतरिक्ष में चेष्टाएं करने वाला वायु अथवा वैद्युत अग्नि उस सौर अग्नि को दूत बनकर दूर स्थित प्रकाश लोक से धरती पर ले आया। अंतरिक्ष में चेष्टा करने वाला, जो चेष्टाएं करने वाला वायु अथवा वैद्युत अग्नि उस सौर अग्नि को दूत बनकर के दूर स्थित प्रकाश लोक से धरती पर ले आया, उसे पार्थिव अग्नि के रूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार वो विश्वनायक अग्रणी प्रभु मनुष्यों के लिए द्युलोक में सूर्य है, अंतरिक्ष लोक में विद्युत है और पृथ्वी लोक में अग्नि के रूप में विद्यमान है, पूजा इस तरह वो पूजा और स्तुति के योग्य है। वो परमेश्वर ही द्योलोक में सूर्य के रूप में और अंतरिक्ष लोक में विद्युत के रूप में, पृथ्वी लोक में वो अग्नि के रूप में विद्यमान है और पूजा एवं स्तुति के योग्य है। पदार्थ के पीछे विद्यमान जो ऋषि लोग ऐसे देख रहे हैं, पदार्थ के पीछे जो उसकी उसके आधारभूत जो शक्ति है, सब पदार्थ और क्रियाओं का जो ज्ञान का जो स्रोत है उसको देख रहे हैं। पदार्थ के पीछे, क्रियाओं के पीछे, ज्ञान के पीछे जो आधारभूत सत्य है उसको देख रहे हैं। तो अपाम उपस्थे महिषा अग्रविणत है, इस मंत्र में अपाम उपस्थे इस मंत्र में जो है वैश्वानर को अग्नि के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया है। अपाम उपस्थे उपस्थाने महति अंतरिक्ष लोके आसीना महांता अग्रिणत माध्यमिका देवगणा, माध्यमिक देवगण या वायु ने वैश्वानर अग्नि को ग्रहण किया है या ग्रहण करते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाला जो अग्नि है अपाम उपस्थे महिषा अग्रिबणत, कैसे उपमा दी, विषय राजानम रिग्मियम उपतस्तु, जैसे प्रजाएं राजाओं घेर कर खड़ी हो जाती है ऐसे ये वायु जो है रिग्मियम इस अग्नि को उपतस्तु घेर कर खड़े हो जाते हैं। दूत मातरिश्वा, दूत और मातरिश्वा का समान अधिकरण दिखा रहे हैं, देवताओं का दूत ये जो मातरिश्वा वायु है दूत है, दूत यहां पर अग्नि को न बनाकर वैश्व वायु को बता रहे हैं। दूत मातरिश्वा, दूत वैसे अग्नि को बनाते हैं ज्यादातर, दूत देवताओं का दूत ये जो वायु है दूत मातरिश्वा परावत विवश्वत, दूरवर्ती जो विवश्वान है, परावत और विवश्वत का समानाधिकरण है, दूत और मातरिश्वा का समानाधिकरण है, ऐसे संकेत कर सकते हो। दूत है, दूत है और मातरिश्वा का समानाधिकरण, हाँ परावत है और वैवस्वत है का समानाधिकरण है, दूरवर्ती जो सूर्य दूत है मातरिश्वा समानाधिकरण जी। दूरवर्ती जो विवस्वान है ना, विवस्वत परावत ये समानाधिकरण है, अग्निम और वैश्वानर का समानाधिकरण है। तो अर्थ अब ऐसे हो जाएगा कि दूत जो मातरिश्वा है, दूरवर्ती जो विवस्वान है उससे वैश्वानर अग्नि को आहरत पकड़ लाए। नहीं, जो सूर्य में है ना वही तो यहां ले आए, ऐसे कह रहे सूर्य में जो अग्नि है उसी को मातरिश्वा वायु दूत बन करके वैश्वानर अग्नि के रूप में यहां ले आया। तो यही तो कह रहे हैं कि यही तो कहा इन्होंने कि एक ही इस प्रकार वो विश्वनायक अग्रणी प्रभु मनुष्यों के लिए द्युलोक में सूर्य, अंतरिक्ष में विद्युत और पृथ्वी लोक में अग्नि के रूप में विद्यमान है, पूजा एवं स्तुति के योग्य है। कि उपर्युक्त मंत्र में स्पष्ट तौर से आह्रियमान, आहर्ता और जहां से आहरण किया जाता है ये तीन पदार्थ भिन्न भिन्न बतलाए हैं। तो वैश्वानर अग्नि आह्रियमान है, वायु आहर्ता है और सूर्य से आहरण किया जाता है, अतः निसंदेह वैश्वानर सूर्य और वायु से भिन्न है और वह अग्नि है। बीच में 521 पृष्ठ पर ना स्पष्ट और आर्यमाण आहर्ता और जहां से आहरण किया जाता है, तीन पदार्थ अलग अलग बतलाए। वैश्वानर अग्नि आर्यमाण है, आहरत कह रहे हैं ना, और वायु आहरता है मातृश्व। देखिए पंचमी विभक्ति विवस्वता परावता, दूरवर्ती विवस्वान से दूत मातृश्व आहरता है और वैश्वानरम अग्निम आहरत। वैश्वानर अग्नि ये इनका समान अधिकरण है, दूत मातृश्व ऐसे ही किया है चंद्रमणि जी ने, दूत मातृश्व का समान अधिकरण, परावत विवस्वत का समानाधिकरण, समानाधिकरण मात्र लिख सकते हैं। ऋग्मियम राजानम का समानाधिकरण, अपाम उपस्थे महिषा अग्रविणत, महिषा इन्होंने प्रथमांत माना तो जो महान वायु हैं वो वैश्वानर अग्नि को ग्रहण करते हैं या फिर महान अंतरिक्ष में इसको ग्रहण करते हैं। अग्निया राजान ऋग्मियम राजानम विष उपतस्थु, हविष्पांतीय सूक्त पर विचार कर रहे हैं। अब व्यासाचार्य हविष्पांतीय सूक्त के पांच और वेद मंत्र उद्धृत करके अपने पक्ष की पुष्टि कर रहे हैं, 6, 10, 11, 17, 19। वो दिखाई नहीं दे रहा, कहां चला गया आलोक है? क्यों? अच्छा, तो यह व्यासाचार्य हविष्पांति सूक्त के पांच और वेद मंत्र दे रहे हैं और अपने पक्ष की पुष्टि कर रहे हैं। अथ एनम एताभ्याम सर्वाणि स्थानानि अभ्यापादम स्तौति, अथ एनम इस अग्नि को एताभ्याम इन दो ऋचाओं के द्वारा सर्वाणि स्थानानि अभ्यापादम स्तौति, सब स्थानों सर्वाणि स्थानानि अभ्यापादम इसका अर्थ क्या किया, सर्वाणि स्थानानि अभ्यापादम सर्वाणि स्थानानि अभि आपादम अभ्यापादम स्तौति, इन दो ऋचाओं के द्वारा पृथ्वी अंतरिक्ष आदि सब स्थानों में अभ्यापादम पहुंचाकर स्तुति करता है मंत्र दृष्टा। यही पार्थिव अग्नि देवता तत्त स्थानों को पहुंचकर देवतात्वेन स्तुति का विषय बन जाता है। अभ्यापादम का अर्थ है पहुंचाकर, आसेव्यमान तो अभ्यापादम ठीक है, सर्वाणि स्थानानि अभ्यापादम सब स्थानों में पहुंचाकर स्तौति मंत्र दृष्टा जो है स्तुति कर रहा है इन दो ऋचाओं के द्वारा सब स्थान, सब स्थान तीनों स्थान, तीनों स्थान है ना, नहीं तीनों स्थानों में पहुंचाकर वैश्वानर की स्तुति कर रहा है। किसको पहुंचाकर? वैश्वानर को, अग्नि को। मैंने वैश्वानर तीन चिन्ह 10, 88, 6 छठा मंत्र है ये, मूर्धा भो भवति नक्तम, यही है ना, मूर्धा भो भवति नक्तम अग्निम तथा सूर्यो जायते प्रातरुद्दन। ये कह दिया कि जो वैश्वानर अग्नि है ना, रात के समय जगत का मूर्धा हो जाता है, अंधकारपूर्ण रात्रि में ये चक्षु से युक्त सिर के समान सर्वविध कर्मों का संपादक में सहायक होता है रात में। मूर्धा भुव, भुव का अर्थ है भुवन का, संसार का मूर्धा होता है, भवती होता है, नक्तम अनि रात्रि में अग्नि अग्नि, भवती का करता है अग्नि, समानाधिकरण कर रहे हैं, अग्नि मूर्धा भवती, अग्नि उद्देश्य है, मूर्धा भवती विधेय हो गया है ना, अग्नि जो है अग्नि उद्देश्य को मूर्धा भवती विधेय बना रहे हैं। भू का, इस भुवन का रात्रि में अग्नि मूर्धा हो जाता है, तथा सूर्यो जायते प्रातरुद्धन, और वही प्रातः उदय होता हुआ सूर्य हो जाता है, तथा सूर्यो जायते प्रातरुद्धन माया मुतु यज्ञिया नाम, निर्माण शक्ति ही तो पूज्य देवों की इसे मानती हैं ज्ञानी, मायाम एताम मायाम यज्ञियानाम, यज्ञियानाम ज्ञानी लोग इस वैश्वानर अग्नि को पूजनीय देवों की निर्माण शक्ति मानते हैं, मायाम निर्माण शक्ति पूज्य देवों की, मायाम का अर्थ है निर्माण शक्ति पूज्य देवों की, यज्ञियानाम देवानाम एताम मनवते ज्ञानीगण मानते हैं, अध्ययन करेंगे, यज्ञीय देवों की निर्माण शक्ति के रूप में इसको मानते हैं, वैश्वानर अग्नि को पूजनीय देवों की निर्माण शक्ति के रूप में मानते हैं। अपोयत तूर्णिश्चरति प्रजानन, क्यों कार्य को अपोयत अपमानी कर्म को तूर्णी त्वरावान चरति प्रजानन संपन्न करता है, प्रजानन मानी अच्छी तरह जानता हुआ, वो शीघ्रकारी भली प्रकार जानता हुआ, तूरणी मानी शीघ्रकारी, प्रजानन भली प्रकार जानता हुआ, अपय मानी अपने कार्यकलाप को, अपने कार्यकलाप को संपन्न करता हुआ चरति प्राणियों में विचरण करता है। तो ये इस मंत्र में नहीं, ये तो एक की बात हुई, अब आगे तस्य उत्तरा भूय से निर्वचन आए दूसरे में आएगा। देखो मूर्धा ये तो अग्नि की बात होगी, फिर सूर्य बता दिया, मूर्धा मूर्तम अस्मिन धीयते, मूर्धा क्यों कहलाता है कि इसमें मूर्त, पूरा शरीर जो मूर्त है ना इसमें धारण किया जाता है, शिर के होने पर ही मूर्त शरीर हमारा चलता है, नहीं तो कहां से चलेगा। मूर्तम पिंडम शरीरम तदस्मिन धीयते, धीयते माने ध्रियते हैं, इसमें धारण किया जाता है। मूर्धा या सर्वेशम भूतानां भवति, सब भूतों का ये मूर्धा होता है रात में अग्नि, तथा सूर्य जायते प्रातरुद्धन, प्रातः काल वो सूर्य बन जाता है। प्रज्ञां तु एताम मन्यन्ते, माया का अर्थ है प्रज्ञा, यज्ञिया नाम देवा नाम यज्ञ संपादी नाम, यज्ञ संपादी देवों का ये कुशल कौशल जानते हैं विद्वान लोग, अध्ययन करेंगे। प्रज्ञां तु एताम, एताम जो मंत्र में पढ़ा है उसी को समान अधिकरण कर दिया, मायाम एताम, इस मन्यन्ते यज्ञिया नाम देवा नाम, यज्ञिया नाम देवा नाम यज्ञ संपादी नाम देवा नाम प्रज्ञाम एताम मन्यते, ये जो देवगण इस सृष्टि में रित नियम काम कर रहे हैं ना, उनका उनका ज्ञान ही ये इस रूप में मानते हैं। यज्ञिया नाम देवा नाम, यज्ञ देव कौन है, सृष्टि में जो काम कर रहे हैं यज्ञ देव, उन यज्ञ देवों का ये प्रज्ञा रूप है ये, जो कि सायकाल तो वो मूर्धा के रूप में अग्नि बनता है, प्रातःकाल सूर्य हो जाता है। मायाम एताम मन्यन्ते, अपोयत कर्मचरति प्रजानन, और ये अपना जानता हुआ ठीक से विचार करता हुआ, अपोयत कर्मचरति सर्वाणि स्थानानि अनुसंचरते त्वरमाणा, सब स्थानों में संचरण करता है, यही अध्ययन कर लो, फिर दो का तो बता ही दिया, ये अनुसरण अनुचरण कर रहा है। यज्ञ संपादक अग्नि ही विद्युत और सूर्य देवों के रूप में विचरण कर रहा है। मायाम यज्ञानाम एताम, यहां तक तो हो गया ना। यज्ञ देव है ना, जो यज्ञ संपादक देव हैं, उनकी प्रज्ञा को जानते हैं, उनके इस ज्ञान रूप क्रिया को समझते हैं विद्वान लोग, ज्ञानी लोग। अपोयत कर्म चरती प्रजानन, जो कि ये सृष्टि में जो रीति नियम काम कर रहे हैं, सृष्टि में जो ये व्यवस्था कर रहे हैं, प्राकृतिक शक्तियां जो काम कर रही हैं, वो यज्ञ देव हैं। उनकी माया को, उनके प्रज्ञा को ज्ञानी लोग देखते हैं अपनी बुद्धि से। अपोयत तूर्णि सरती प्रजानन, जो कि तो वेगवती वैश्वानर अग्नि अपने कर्म को जानती हुई तीनों लोकों में संचरण कर रही है। प्रजानन अग्नि तूर्णी शीघ्रता से अपना काम कर रही है, अपहमानी कर्मों को कर रही है। सर्वाणि स्थानानि अनुसंचरते त्वरमाणा, तूर्णी का अर्थ है त्वरमाणा। अपोयत कर्म करती प्रजानन का अर्थ है जानता हुआ ये अग्नि सब स्थानों में चरती विचरण कर रहा है। पृथ्वी पर तो कर ही रहा है, द्यूलोक में भी, अंतरिक्ष लोक में भी। अपोयत अपह का अर्थ है कर्म, अपनाम कर्म का है, अपने विविध कर्म कर रहा है ये जो अग्नि है। तूर्णी मनी त्वरमाण होता हुआ, शीघ्रकारी होता हुआ अपने सारे कार्य तीनों लोकों में कर रहा है, तीनों स्थानों में कर रहा है। ये गुरु जी नक्तम मूर्धा कहा, पुराने समय के लिए तो हो सकता, अब तो विद्युत आ गई जगह, वही विद्युत ही तो है वो, उसी अग्नि का रूप माने, वही तो है ये तो अलम। एक मंत्र भी आता है ना गुरु जी, हो शांति शांति शांति। ये कल पूरा हो जाएगा, आज 26 तारीख 27 28 को परीक्षा ले लो। आचार्य आ रहे हैं ना, उनसे पहले ही दे दो परीक्षा। आचार्य ज्ञानेश्वर जी आप वाला पाठ तो सही चल रहा है जी, उसका न्याय दर्शन का मतलब कंट्रोल में।